1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger bereidt zich naar eigen zeggen voor op een grondoffensief in de Gazastrook, maar wacht nog op groen licht van de Israëlische regering. Sinds de terreuraanval van Hamas van afgelopen weekend heeft Israël zo'n 360.000 reservisten opgeroepen. In de Russische regio Belgorod zijn 3 doden gevallen door brokstukken van een drone, zegt de gouverneur in het gebied. Die drone was neergehaald door het Russische leger en de brokstukken kwamen op woonhuizen terecht. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Oekraïne. De Russische president Poetin is aangekomen in Kirgizië, de eerste buitenlandse reis van Poetin sinds het internationaal strafhof in maart een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. In Kirgizië loopt hij geen risico te worden opgepakt omdat het land niet bij het strafhof is aangesloten. En Poetin ontmoet er verschillende bondgenoten uit de regio. En de huren in de vrije sector stegen de afgelopen maanden met ruim 5% vergeleken met vorig jaar, zegt woningplatform Paradius. Gemiddeld betalen nieuwe huurders voor een huis van 80 vierkante meter nu ruim €1.400. Verder zegt Paradius dat er minder woningen beschikbaar zijn in de vrije sector, omdat verhuurders zich aan nieuwe regels moeten houden. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden regenachtig. In het noorden droger en af en toe zon bij 14 tot 18 graden vanmiddag. Morgen bewolkt, af en toe regen en een stuk warmer, maximaal 24 graden. ANWB, verkeersinformatie. Het aantal files neemt af. Er zitten nu op 75. De vertraging is nog wel redelijk druk. Dat komt natuurlijk ook door het slechte weer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een file van 16 kilometer tussen Waardenburg en Knopend Everdingen. De extra reistijd is een half uur. Meer dan een half uur op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen 9 kilometer file. Door een ongeluk is dan ook de linker rijstrook afgesloten. Waarschijnlijk tot een uur of 10. A13 Den Haag richting Rotterdam. Een file van 7 kilometer tussen Knopend Prins Klausplein en Delft-Zuid door een ongeluk. Meer dan een uur vertraging. En twee rijstroken zijn dicht. Verkeer kan beter omrijden via de A4 bijvoorbeeld. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knopend Hoevelaken. 16 kilometer file. Anderhalf uur vertraging. En dat komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 12 oktober met vandaag de Spraakmaker. Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis, het onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Aan hem de vraag of we de strijd tegen exotische lastpakken als de Japanse duizendknoop, de Amerikaanse rivierkreeft en de reuzenbalsemien ooit winnen. In het mediaforum tiert ook de desinformatie in de oorlog in Israël en Gaza welig. De grote sociale mediaplatforms zijn gewaarschuwd door de EU. Maar Elon Musk bijvoorbeeld staat niet te springen er serieus werk van te maken. En verder eindeloos papierwerk invullen. Uren kwijt zijn aan procedures. In de zorg worden ze al jaren gek van al die bureaucratie. Maar nu is er het advies van Ageet Ouwehand van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat de paarse krokodil definitief de nek om moet draaien. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Nederland moet voor een verbod op glyfosaat stemmen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Mag het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat ook de komende 10 jaar in Europa worden gebruikt? Glyfosaat wordt gebruikt om onkruid en gras op akkers te verdelgen. En dat is heel effectief. De Tweede Kamer wil dat minister Adema tegenstemt. Glyfosaat staat al meer dan 10 jaar ter discussie. Mijn dringende advies is, stem nee tegen glyfosaat. Zo zou glyfosaat kunnen zorgen voor de afname van de biodiversiteit en draagt het mogelijk bij aan het ontstaan van de ziekte van Parkinson. En volgens de WHO is het potentieel kankerverwekkend. Minister Adema maakt zojuist bekend dat hij zich onthoudt van stemming. Hij vindt het middel ook belangrijk voor boeren om hun akkers onkruidvrij te maken. Ik denk dat zolang je je conclusies moet baseren op een dossier wat onvolledig is, kun je niet stemmen voor een verlenging van 10 jaar van glyfosaat. Spraakmaker is dus Koos Biesmeijer van Naturalis. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Jullie houden je bezig met biodiversiteit. En nu wordt glyfosaat gezien als een killer voor al dat hinderlijke onkruid. Maar ook voor al het andere dat groeit en bloeit? Nou, indirect. Dus direct doodt het allerlei planten. Mm-hmm. Maar ja, die bijen waar ik bijvoorbeeld aan werk, die hebben wel bloemen nodig. Dus als je de planten doodt, heb je geen bloemen. Ja, dus die bijen houden van het onkruid? Zeker. Ja. En u ziet vooral een gebrek, begrijp ik, aan lef bij landbouwminister Adema, dat hij niet wil stemmen. Ja, want je kan natuurlijk niet zeggen van... Nou, we weten het nog niet zeker, dus we gaan maar door. Eigenlijk heb je een voorzorgsprincipe. Je moet gewoon zeggen, als we het niet zeker weten, dan stoppen we even. Met die stint is een ongeluk. Ga je toch ook niet zeggen, nou, we weten het nog niet zeker, laat die kinderen maar lekker vervoeren. Nee, dan zet je even stop en dan kijk je even hoe het goed gaat. Dat is een heel normale procedure. Ja. Geen lef. Nee, nu zegt natuurlijk wel Europa, de Europese waakhond, die zegt, nou, het kan. En normaliter zou de minister daarop afgaan, dat advies. Als zij dat zeggen... Ja, maar die Europese waakhond, EFSA is dat, hè? Mm-hmm. De Europese voedselwarenautoriteit, zeg maar. Daar werk ik ook wel eens mee. Ja, die kijken vooral terug. En die nieuwe dingen over Parkinson, menselijke gezondheid, noem maar op. Ja, als we dat nu zeker weten, dan moet je gewoon even wachten. Maar weten we dat al zeker? Nou ja, wat is zeker weten? Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Mm-hmm. Hè? We weten zeker natuurlijk dat er allerlei effecten is. We weten zeker dat in het algemeen bestrijdingsmiddelen heel veel negatief effect hebben op gezondheid van de planeet en van de mens. Mm-hmm. En nou, dit is nou een geval. Stel nou dat er een effect is met Parkinson. Dat dat echt een goede link is. Het lijkt er echt op, hè? Dan vergeef je toch nooit als minister dat je daarmee doorgaat? U zegt eigenlijk bij twijfel niet doen. Terwijl ze nu bij twijfel wel doen of eigenlijk niets doen. En daar hebben we gewoon een voorzorgsprincipe voor. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast trouwadjunct hoofdredacteur Wendelmoet Boersma. Wendelmoet, ook goedemorgen en welkom. Ja, hier is journalistiek behoorlijk veel aandacht voor geweest. Ook bij jullie krant. Zitten jullie ook echt op dit dossier? Want het is wel een ingewikkeld dossier, hè? Het is heel ingewikkeld en ik denk voor ons zijn twee dingen belangrijk. Dat je de politici scherp houdt dat als de wetenschap niet 100% zeker is, dat je zeg maar, dat is geen politieke beslissing. Dat een voorzorgsprincipe is echt iets voor politici. Mm-hmm. En nu lijkt het erop dat ze bij twijfel wel doen kiezen. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de aardbevingen gezien. Daar werd ook 20 jaar geleden gezegd, zouden we niet stoppen als het erger wordt. Dus dat is belangrijk. En wat we ook... We hebben ook een oud-collega van ons jaren op het bestrijdingsmiddelendossier gezeten. En wat je ziet is dat de lobby heel krachtig is om met wetenschappelijke onderzoeken die nog ruimte voor twijfel oplaten, om daar de boer op te gaan. Dus, de landbouwlobby is dat. Ja, dus ik denk, journalist moet altijd scherp zijn op als er een soort van 50-50 situatie wordt gecreëerd. Van ja, het kan zus, het kan zo. En die zo, is hier nu? Dat je daar induikt en heel scherp blijft van wie komt uit onderzoek, wie gebruikt uit onderzoek. Waarom? Want die wetenschappers doen uiteindelijk niet de beslissing. Dat zijn de mensen die schermen met de wetenschappelijke onderzoeken en de politici die daar besluiten over moeten nemen. Ja, en we gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Begin ik met Wim de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent adviseur duurzame veehouderij en staat nu tussen de koeien, begrijp ik? Ja, klopt. Ja. Ja. U bent het oneens met de stelling. Kunnen boeren niet zonder middelen als glyfosaat? Nou, kijk, dat de ideale wereld is dat we dat niet meer nodig zijn. En daar ben ik ook voor. Ik bedoel, ik heb een biologische groentetuin. Maar ik weet uit ervaring, als ik niet s'avonds de slakjes ga zoeken, dan is volgende morgen de sla weg. Dus we praten allemaal heel makkelijk over afschaffing van middelen. Mm-hmm. Maar er moet er wel een alternatief zijn. Yeah. En dan zijn er twee dingen aan de orde. En burgers moeten dan bereid zijn om ook iets meer voor voedsel te betalen. Nou, dat blijkt nergens uit, want biologische boeren stoppen op dit moment. Mm-hmm. Omdat het niet betaald wordt. Dus we praten allemaal wel groen, maar we handelen niet groen. En er zijn nog een heleboel burgers die nog potjes Roundup gebruiken op een straatje, wat zo de riool in spoelt. Dus we moeten met elkaar dan ook bereid zijn om daar iets voor te doen. En het is niet zo simpel als het lijkt. Van we schaffen maar iets af en dan hebben we het probleem opgelost. Van hoe moet die boer dan zijn onkruid bestrijden? Er is geen alternatief, zegt u. Nou ja, er is geen alternatief. Dus afschaffen betekent gewoon dat je boeren een middel om onkruid te bestrijden uit handen neemt. En als wij allemaal bereid zijn om zaterdagmiddag in plaats van naar de sportclub of naar de winkelcentra bereid zijn om te helpen schoffelen bij een boer, dan helpen we het probleem oplossen. Ja. Want dat zie ik ook niet gelijk gebeuren. Nu is glyfosaat wel verboden in andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. En dan denk ik, waarom kan het daar dan wel? Wat doen zij dan anders dan wij? Nou ja, misschien hebben ze daar een aantal andere middelen wel beschikbaar. Want er zijn hier bijvoorbeeld middelen die wij niet op tarwe mogen gebruiken, die in Frankrijk wel op tarwe worden gespoten. En dan gaan wij hier brood bakken van brood uit Frankrijk, waar middelen op gebruikt worden, die wij niet meer mogen gebruiken. Dus zegt u eigenlijk, gebruiken schadelijker alternatieven? Nou, dat kan. Ik bedoel, dat ga ik niet zomaar zeggen. Maar weet je niet zeker? Nee. Op tarwe is dat zeker zo. Dat bepaalde middelen die we hier niet meer willen, daar nog steeds gebruikt worden. Dus dan zullen we het ook consequent en breed moeten doen. Ja. En tegenwoordig zijn er boeren die hebben al hele dure machines aangeschaft, waardoor ze heel plexgewijs gewasbeschermingsmiddelen kunnen gebruiken en niet meer helemaal over het hele veld. Dus er gaat wel iets gebeuren en er gebeurt al heel veel. Mm-hmm. Maar zo simpel als gewoon iets afschaffen is het niet altijd. Nee. Alhoewel, ik zou ook graag zonder glyfosaat de wereld ingaan. Hoor. Dus dat is... Daar ben ik het wel mee eens. Maar dan moeten we wel alternatieven bieden. Nu las ik ook dat als je gezondheidsgevolgen ondervindt... Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen... dat dat vaker dan dus gebeurt bij mensen die op het land werken. Nu bent u iemand die op het land werkt. Maakt u zich er niet ook zorgen om? Nou, ik werk in die zin niet in het land. Kijk, ik werk met veehouders. En daar wordt het veel minder gebruikt dan in de akkerbouw. Mm-hmm. Dus ik loop tussen de koeien in een fijne omgeving. Dus ik maak mij absoluut geen zorgen over mijn gezondheid. Dan zijn er wel hele andere plaatsen in Nederland waar je zorgen moet maken over je omgeving. Maar ik onderschrijf dat. Er zijn ook onderzoeken dat in de wijnstreken in Frankrijk meer Parkinson is dan in andere streken. Dus op zich is het wel het streven om het af te schaffen is goed. Maar dan moeten we wel alternatieven bieden en ook bereid zijn om dan daarvoor te betalen. Dus dat begint ook bij onszelf, bij de consument. Ja, dank u wel. Ik zou iedereen aanraden om een eigen groentetuin te beginnen. Want dan kom je erachter als burger dat het een stuk minder eenvoudig is dan roepen. We gaan biologisch of gaan stoppen met spuiten. Dank u wel, Wim de Boer, voor uw reactie. Daan van Dijkman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent al 26 jaar bio-wijnboer in de Provence. Bij u in Frankrijk, ik zei het net al, is glyfosaat al verboden. Is het te doen zonder? Nou, ik ben nu wel, het is nog niet verboden, maar het is wel heel alleen... Meneer Dijkman, ik interrumpeer u even, want ik kan u eigenlijk niet verstaan. Ik weet niet zo goed hoe dat kan. Ja. Praat u wel goed in de telefoon? Ik hoor u duidelijk. Ik kan u niet goed verstaan, maar bel u even terug. Ga ik intussen even naar Ronald Schouten. Goedemorgen, meneer Schouten. Ja, goedemorgen. Ik ben aan de lijn. Ja. Nou, ik ben ontzettend tegen het toelaten van pesticiden zoals glyfosaat... om de dodenvoudige reden dat je de bewijslast eigenlijk moet omkeren. Je moet gewoon zorgen dat het goed is en dat het onschuldig is... in plaats van dat je moet bewijzen dat het slecht is. Ik ben zelf Parkinson-patiënt en ik heb geen flauw idee waar ik het van gekregen heb. Ik heb het zelf het zware vermoeden dat het in voedsel zit. Want ik ben nooit in contact geweest met glyfosaat, behalve hooguit in de tuin. Yeah. Ik ben zelf werktabouwkundig in Zier en altijd een soort kantoorbaan gehad. En hoe je dan op Parkinson terechtkomt is mij een raadsel. Maar ik heb het wel. Yeah. En dat is een paar vervelend. Ja. Yeah. Nu hoorden we wel net Wim de Boer zeggen, ja, er zijn eigenlijk geen goede alternatieven. Dus wat gaan we dan doen? Ja, nou, daar heb ik mijn twijfels over. Ik ben natuurlijk geen agrariër. Ik zit niet in die wereld. Maar het lijkt mij dat je best met mechanische middelen het land kunt bewerken... zodat er geen onkruid in zit. En tegenwoordig heb je met automatisering en robots... heb je natuurlijk nog steeds meer mogelijkheden. En dan kijkt u ook naar Frankrijk. Want daar hadden we het net over, daar lukt het wel. Waarvan meneer de Boer overigens zei, daar gebruiken ze weer middelen die we hier niet mogen gebruiken. Maar... Precies, ja. Nou, in Frankrijk is Parkinson een erkende beroepsziekte van agrariërs en met name van wijnboeren. En ik heb het zware vermoeden, ik was wel wijnliefhebber, dus ik heb redelijk wijn gedronken. Tegenwoordig ben ik helemaal alcoholvrij. Okay. Ik ben helemaal gestopt met alcohol in verband met de medicijnen. Mm-hmm. Dat bevalt me ook goed. Maar goed, de wijnboeren die hebben dus een overmaat aan Parkinson-patiënten. En dat is gewoon een erkende beroepsziekte daar. Dus ja, 1 en 1 is 2, zou ik zeggen. Ja, beter het zekere wordt onzekere en gewoon dus tegenstemmen en glyfosaat verbieden. Dank u wel, Ronald Schouten was dat. Gaan we terug naar Daan van Dijkman, de bioboer uit Frankrijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat ik u beter verstaan. Ja, dan kan ik u beter verstaan. Heel helder. Heel goed. Bij u is een kleine nuance. Ja, mijn opmerking was, het is ook nog niet verboden, het middel glyfosaat. Okay. Maar het is wel allerlei restricties onderweg. En meneer Macron heeft al jaren geleden gezegd, we gaan het verbieden, we willen het gaan verbieden. Mm-hmm. Er zijn er allerlei, subsidies in het leven geroepen om te werken zonder glyfosaat. Dus we hebben allerlei subsidies en mogelijkheden om mechanisch het onkruid weg te halen. En vraag ik in ieder geval de wijnbouw. Ja, en lukt dat? Ja, dat lukt prima. Dat lukt prima. Alleen, daar krijg je natuurlijk altijd de discussie. Je moet wel vaker met je trekker door het land. Dus ja, dat betekent wel dat je ondertussen weer op een andere manier niet slim bezig bent. Want je bent gewoon meer diesel aan het verbranden om het onkruid onder de duim te houden. Dus dat is, de mensen die voor zijn zeggen, ja, maar dat is niet goed. Want je gebruikt veel meer diesel, je rijdt het land dicht. En de mensen die gewoon biologisch werken zoals wij doen, ja, wij schoffelen eraf. Ja. En staan in de wijngaard om bij ons dan op domeinen het onkruid uit de grond te trekken. Ja, maakt het wel een stukje duurder ook, hè? Ja, inderdaad. Ja, het zijn meer handelingen, dus uiteindelijk is dat wel kostprijsverhogend. Maar ja, we werken wel in een gezonde omgeving. En we hebben gelezen dat er inmiddels glyfosaat al in het bloed zit van mensen. En wat ook al eerder aan de orde is gekomen, wat ik zo hoorde. Ja, wijnboeren zijn meer getroffen door Parkinson dan mensen die niet het beroep wijnboer hebben. Ja. Ja, Frankrijk herkent Parkinson ook als beroepsziekte voor akkerbouwers. Ziet u dat ook in uw omgeving? Ja, helaas wel. Ik weet niet of direct Parkinson, maar je ziet wel de oudere generatie bij ons op de vergadering die we hebben, waar andere boeren aanschuiven, zie je vooral de oudere generatie. Die hebben toch wel een geleden, om het zo maar even te zeggen. Ja. En je ziet de jongere generaties echt duidelijk voor verandering en zijn bezig met het mechanisch willen gaan schoffelen van die wijngaarden. Ja. Want het kan, het kan. Het kan, maar u zegt dus ook, het is wel heel erg arbeidsintensief. Het maakt dus voedsel, in ieder geval dan de zwijn, maar voedsel ook duurder. Wat zou dan een goed alternatief zijn, zodat eten voor iedereen betaalbaar blijft en de boer niet wakker hoeft te liggen van onkruid? Maar ik hoorde het ook al eerder zeggen. Nou, een eerlijke prijs, dat is natuurlijk altijd het verhaal naar de landbouwproducten in het algemeen. Ja, maar dat is een duurdere prijs, hè? Dus. Ja, dat is een duurdere prijs. Maar ik hoorde net iemand zeggen, begin nou maar eens een keer een tuin, een moestuin. Dan zie je dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je moet er gewoon energie in stoppen in het telen van voedsel. En ja, dat moet betaald worden. En dat is wat het waar, denk ik, om gaat. En ja, ik denk dat het ook een kwestie van prioriteit is van de mensen van hun budget. Ga ik nou gezond eten? Of laat ik andere dingen? Misschien doe ik iets minder of... Ben ik zuiniger op. Ja, dat zal voor veel mensen een keuze zijn. Maar ik denk ook voor heel veel mensen is dat helemaal geen keuze. Want die zitten al te schrapen, begrijpt u? Ja. Maar ja, het is toch inderdaad wat je in je mond stopt. Je gezondheid is volgens mij het kostbaarste wat je hebt. En ik denk dat je daar nooit op zou moeten willen bezuinigen. Dank u wel, Daan van Dijkman, bio-wijnboer vanuit Frankrijk. Ja, Koos Biesmeijer, dat is natuurlijk wel de spagaat waar je in zit. Hè? Je wilt dus... In Nederland hebben we grootschalige landbouw. We exporteren ook veel. Het is betaalbaar voor iedereen. Dat wil je eigenlijk zo houden. Met lef bedoel ik ook niet dat het makkelijk is. Maar wat leuk is van alle sprekers, is dat iedereen het over eens is dat we naar een wereld en een landbouw moeten zonder. Dus lef heb je nodig om te gaan zeggen van we gaan daar naartoe. Ja. Als je nu dat verlengt 10 jaar, dan heb je geen innovaties, dan ga je niet naartoe. Er is ontzettend veel subsidie op landbouw. Als je dat stuurt naar die toekomstige landbouw, dan hoeft het ook helemaal niet zoveel duurder te worden. Ja. Bent u eigenlijk bang dat, zolang glyfosaat er is als optie, dat er niet voldoende wordt gekeken naar goede alternatieven? Ja, en wat meneer uit Frankrijk al zei, er zijn dus subsidies om juist van glyfosaat af te gaan en naar andere methodes. Nou, kijk maar naar de goede voorbeelden in andere landen. Het kan best, het is een keuze. Ja. Dus lef nodig voor die keuze. Nou, het kan, hoorden we zeggen, maar het is heel erg arbeidsintensief en het zal de prijs van voedsel dus verhogen. Ja, maar glyfosaat is ook niet goedkoop. Dat zeggen we, de telers altijd waar ik mee werk. Dus die willen best wel die kant op. Maar dan moeten we wel het systeem ook helpen om die kant op te gaan. Ja. Kitty Jong van Kitty van FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. U bent voor een verbod? Ja, wij zijn zeer voor een verbod. Nou, er is al veel gezegd natuurlijk over het voorzorgsprincipe. En het is inderdaad bij twijfel niet doen in plaats van bij twijfel wel doen. Maar waarom wij daar als FNV ons hier zo hard voor maken voor dat verbod... is dat er is gewoon twijfel over wat er kan gebeuren met de gezondheid van mensen. En met name de werknemers. Saillant detail daarbij is natuurlijk dat er in die landbouw heel veel arbeidsmigranten werken. Nou, we weten al in Nederland via het rapport Roemer hoe wij met arbeidsmigranten omgaan. Dit telt daar ook nog eens bij op. Dus het kan ons blijkbaar niet zo heel veel schelen hoe het gesteld is met de gezondheid van met name arbeidsmigranten. Die dan vervolgens ook weer niet verzekerd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Want daar leidt uiteindelijk het gebruik van glyfosaat wellicht toe. Maar wat mij helemaal stoort is ook de opstelling van het kabinet. Ik heb zelf eind vorig jaar samen met mijn collega op internationale zaken een convenant met de minister gesloten. Dat zij zich committeert aan een Europese doelstelling die leidt tot nul doden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Mm-hmm. Dat is vorig jaar nog door de minister van Gennep in dit kabinet afgesproken. Van sociale zaken? Er liggen ook twee moties. Ja, van sociale zaken en werkgelegenheid. En omdat we weten dat per jaar nog ongeveer 4000 mensen doodgaan aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Mm-hmm. Meestal kanker, maar indirect kan dat natuurlijk ook tot dit soort ernstige ziekten leiden. Yeah. En de andere kant is dat er ook gewoon twee moties in de Kamer liggen. Yeah. Dus de Kamer is erover eens dat er een verbod moet komen. En deze demissionaire minister zegt gewoon, mm-hmm, ik voer hem niet uit. Ja. Ik ga niet stemmen. Nee, nou, want hij is ook verantwoordelijk voor landbouw. Dat is natuurlijk een beetje ook de spagaat waar hij misschien wel zelfs binnen zijn eigen ministerie in zit. Hè? Een ministerie voor landbouw en natuur. Dat begrijp ik. Maar uiteindelijk is dit de keuze. De gezondheid van mensen versus commerciële belangen. Hoe je het ook wendt of keert, dat is de uitruil. En we weten wel waar deze minister van de ChristenUnie dus voor staat. Hij zal ook zeggen, ja, voor de voedselvoorziening. Tuurlijk voor de voedselvoorziening, maar dat is veel genuanceerder dan te zeggen we kunnen alleen maar met een heel schadelijk middel werken. Dat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, de gezondheid van mensen, in dit geval arbeidsmigranten, in grote mate aantast. Dan moeten we op zoek naar andere oplossingen. En ik denk dat de vorige sprekers genoeg ingrediënten hebben gegeven hoe dat ook anders kan. Ja. Dank u wel. Kitty Jong was dat van FNV. Gaan we naar Martine Bruinenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit. En u onderzoekt de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en hun effect op de biodiversiteit. Ik zei het eerder al, de Europese Voedselwaakhond ziet geen onaanvaardbare risico's in glyfosaat. Wat ziet u? Ja, ik zie dat er vanuit de literatuur zie je een boel onderzoek waarbij wel gezien is dat het effecten heeft zowel op de gezondheid, er zijn een aantal onderzoeken geweest waarbij je effecten op inderdaad de Parkinson's disease, zoals al eerder genoemd is, maar ook effecten op de biodiversiteit, dus op verschuiving van bacteriën in de bodem, van het doden van schimmels in de bodem, regenwormen die kleiner blijven. De effecten op bijen die ook die meer van naturale zou aangeven had net. Je ziet bijvoorbeeld ook de bacteriën in de darm van insecten, maar ook bijvoorbeeld bij mensen zie je veranderen. Mm-hmm. En dat heeft wel degelijk consequenties op de biodiversiteit en op de gezondheid en op de insectenstand en al dat soort zaken. Want wat weten we al over wat het doet met onze gezondheid? Ja, dat is lastig, want het lijkt neurotoxische effecten te hebben op de humane gezondheid. Dat is niet mijn expertise, eerlijk gezegd. Okay. Maar het schijnt daar effecten op te hebben. Er zijn een aantal papers die het aangetoond hebben en waardoor je inderdaad een stukje van je zenuwstelsel aangetast wordt. En eigenlijk zie je pas, wat die meneer met Parkinson natuurlijk ook heeft, op het moment dat het zenuwstelsel aangetast wordt, pas op het moment dat 70% van het weg is, dan zie je de effecten van een Parkinson. Dat kan dus een geleidelijke schakel, dat kan eerder ook dus al gebeuren. Of gebeurt dat eerder dus al? Ja. Nu was u vorige week ook in de Tweede Kamer om te adviseren over dit onderwerp. Klopt. Wat adviseert u dan? Ik vind het heel ingewikkeld. Ik denk inderdaad, ik begrijp, ik zei na afloop van die discussie ook al van ik zou niet in de schoenen van de minister Adema willen staan. Het is een hele lastige truc. Kijk, als het aan mij ligt, ik zou het het liefst inderdaad verbieden, want ik weet dat het consequenties en effect heeft op de biodiversiteit. Er zijn biologische boeren bij wie het die gebruiken geen middelen. Daar gaat het goed. Maar die hebben wel een hogere arbeidsinspanning. Ja. En voor boeren die akkerbouwers met name, die regulier telen, die hebben inderdaad ook die kostprijs, ook al eerder genoemd. Mm-hmm. Die moeten veel hectares tegelijk bewerken. Mechanisch zijn er mogelijkheden door met frezen en onderwerken. Maar het kost meer tijd en je kan soms gewoon niet op het land omdat het te nat is. Ja, het is echt een spagaat, hè? Ja. Dus echt een spagaat. En dat maakt het ook heel ingewikkeld. Dank u wel. Dank u wel. Martine Bruinenberg was dat. Onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit. Gaan we naar Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gisteren voor de tweede keer een motie ingediend waarin demissionair minister Adema wordt gevraagd om tegen het gebruik van glyfosaat te stemmen. De eerste motie kreeg een meerderheid. Die legde de minister naast zich neer. Vanmiddag wordt over die tweede motie gestemd. Wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Nou ja, ik hoop dat de Kamer weer verstandig is en kiest voor de voorzorg die we moeten betrachten hier. Mm-hmm. Ik ben nog meer overtuigd geraakt van ja, de problemen met glyfosaat. Deze week een gesprek gehad met een tiental mensen met Parkinson. En het is hartverscheurend, de verhalen die je dan hoort. Mm-hmm. Het is gewoon een ontwrichtende ziekte voor die mensen zelf. Het wordt alleen maar minder, alleen maar slechter voor die mensen. Maar hebben zij bewezen Parkinson voor... door deze gewasbestrijdingsmiddelen? Kunt u dat al zeggen? Nou, dat is... niet letterlijk bewezen, maar er is een, zoals dat heet, een biologisch plausibel verband tussen glyfosaat en Parkinson. En nu zegt de minister dan... dus, moeten we dat niet eerst even goed onderzoeken voordat we dit middel gaan verbieden? Want de landbouw heeft geen goed alternatief. Ja, dat is niet waar, want er zijn alternatieven. En die komen er zeker als je zegt, we gaan dit niet meer doen. Want anders hou je het toch een beetje in stand. En ja. Het is ook aan de politiek om uiteindelijk te kiezen voor de gezondheid van de mensen. Mm-hmm. En ook hier voor onze omgeving. Want dat is uiteindelijk waar we voor staan. Ja, maar als we het nu zouden verbieden... ik geloof dat glyfosaat nu dan nog officieel tot eind dit jaar is toegestaan. In die tussentijd is er natuurlijk geen alternatief ontwikkeld... wat de voedselprijzen voor de mensen nog enigszins betaalbaar houdt. Ja, we zijn al jaren hierover bezig. Hè. Dus... het is, komt ook niet uit de lucht vallen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Want al in 2018 heeft D66, op voorstel van D66 de Kamer moties aanvaard... om dat geel spuiten van die graslanden te verbieden. Mm-hmm. Dat heeft helemaal niets met gewasbescherming te maken. Maar dat is gewoon handig. Er zijn echt wel alternatieven om die ploegen... de biologische landbouw laat het gewoon zien... en het zijn in de eerste plaats ook de gezondheid van boeren en tuinders... die dat middel zelf gebruiken. Ja. Mijn oom was ook tuinder, mijn oom Tjeerd. Mm-hmm. En die uiteindelijk is weliswaar gelukkig op hogere leeftijd... maar ook aan Parkinson overleden. Ja. Over die moties. Hè. Staatsrechtelijk mag een minister moties die een meerderheid hebben... naast zich neerleggen. Stel nou dat hij dat weer doet vandaag. Er komt een meerderheid en legt het weer naast zich neer. Wat gaat u dan doen? U heeft nog een motie van wantrouwen in uw zak zitten, als mogelijkheid? Dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Als je tot twee keer toe... de Kamer is missionair, dus ja, de Kamer is gewoon vol in bedrijf... zolang het nog duurt, nog twee weken. En het kabinet is demissionair. En dat betekent eigenlijk dat de Kamer hier het toch voor het zeggen heeft. Ja. Dus dat is buitengewoon pijnlijk. Maar gaat u die motie van wantrouwen dan indienen... als u die motie naast zich neerlegt of niet? Ja, dat zou een novum zijn, want het kabinet is al opgestapt. Ja, maar ja, dus toch, je weet het niet. Ja of nee? Ik hoor nog geen antwoord. Nou, op dit moment niet. Nee. Op dit moment niet. Nee. Dank u wel. Tjeerd de Groot was dat, Tweede Kamerlid voor D66. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Nederland moet voor een verbod op glyfosaat stemmen. Er is flink gebeld. Dank daarvoor. Zo zegt Frank van der Valk dat hij in zijn bedrijf soms echt niet zonder kan. De lijnen zijn nu dicht, maar de discussie gaat wel verder in onze community. Als u nog geen lid bent en u wilt meepraten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen... met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd... Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. Roos Abelman. Ook in de oorlog in Israël en Gaza is nepnieuws weer een belangrijk wapen in de beeldvormingsstrijd. Zometeen een aantal sprekende voorbeelden daarvan in het mediaforum. Nu het laatste nieuws over die oorlog tussen Israël en Hamas. In het NOS Journaal met Yuri Stubinitsky. Het Israëlisch leger bereidt zich voor op een grondoffensief in de Gazastrook, maar wacht nog op groen licht van de regering van Nationale Eenheid. Volgens correspondent Nasra Habib Allah is het voor het eerst dat het Israëlische leger dit duidelijk zegt. Ze hebben verder niet iets gezegd over op welke termijn dat bijvoorbeeld zou beginnen. Maar we weten wel dat gisteravond is er hier een noodregering gevormd met ook een speciaal oorlogskabinet. En die hebben laten weten dat dat oorlogskabinet nu zo snel mogelijk samenkomt. En zij komen dan uiteindelijk met een strategisch plan. Sinds de terreuraanval van Hamas afgelopen weekend heeft Israël zo'n 360.000 reservisten opgeroepen. Voor het eerst in jaren hebben de leiders van Iran en Saoedi-Arabië met elkaar gesproken. De Iraanse president Raisi en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman hadden het over Israël. Volgens Iraanse staatsmedia ging het over het beëindigen van oorlogsmisdaden tegen Palestina. Iran en Israël zijn al jaren aardsvijanden. Saudi-Arabië en Iran hebben jarenlang niet met elkaar gesproken nadat begin 2016 in Saudi-Arabië een geestelijke was geëxecuteerd en in Iran de Saoedische ambassade was bestormd. De Rotterdamse politie heeft vanochtend vroeg een man opgepakt die een explosief bij zich had. Het zat in zijn rugtas. Hij is aangehouden in de wijk Sjaarloos en het explosief wordt nu onderzocht. Mensen die een huurwoning vinden in de vrije sector gaan meer betalen. Het gaat volgens woningverhuursite Pararius om een stijging van ruim 5% vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Gemiddeld betalen mensen €18 per vierkante meter. In Amerika is de op één na grootste jackpot ooit gevallen. Het gaat om $1,7 miljard. De winnaar van de Powerball-loterij mag ervoor kiezen om het hele bedrag verspreid over 30 jaar te laten uitbetalen of een deel ervan direct te ontvangen. De omzet van de 300 grootste webwinkels in Nederland is vorig jaar voor het eerst gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijks overzicht van de grootste online winkels in Nederland. De omzetdaling komt door corona. Tijdens de pandemie gingen we massaal online winkelen en nu doen we dat minder, zegt het vakblad voor webwinkels Twinkel. Door corona heeft de omzet van online winkels heeft een boost gekregen van zo'n 5 jaar vooruit. Dus de omzet die zij maakten de afgelopen jaren, die zit op het niveau wat je eigenlijk pas in 2025 zou kunnen verwachten. Vorig jaar daalde de omzet met zo'n 2% ten opzichte van een jaar eerder. De Russische president Poetin is vanochtend aangekomen in Kirgizië. Het is de eerste buitenlandse reis van Poetin sinds het internationaal strafhof in maart een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. Poetin praat met de presidenten van Kirgizië en Azerbeidzjan. Morgen is hij bij een top van voormalige Sovjet-republieken. Vanwege het arrestatiebevel was Poetin eerder niet bij internationale topontmoetingen. In Kirgizië loopt hij geen risico te worden opgepakt. Het land is, net als Rusland, niet bij het hof aangesloten. Het weer bewolkt en vooral in het midden en zuiden regenachtig. In het noorden droger en af en toe zon. Het wordt vandaag 14 tot 18 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 24 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen. Waar staan de files? Goedemorgen. Nou, op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal staan nog 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is inmiddels vrij. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 9 kilometer stilstaan tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. De vertraging daar is 35 minuten, maar de weg is ook weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen tenslotte is op de A50 Os richting Eindhoven de rechterrijstrook dicht bij Sint Oederode. 8 kilometer file vanaf Veghel Noord is de vertraging een half uur. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Amerikaanse president Biden zegt beelden te hebben gezien van onthoofde baby's, maar dat bleek niet zo te zijn. Desinformatie van alle kanten is ook deze dagen een factor van grote betekenis. Dat en meer in dit Mediaforum met Wellemoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw, en met Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC. Goedemorgen, Arjen. Goedemorgen. Net binnen. En spraakmaker vandaag is Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjen, ik begin bij jou. Voor jouw mediamoment duik je weer even in je voormalige rol als tv-recensent. Je wilt het namelijk hebben over de uitreiking van de Gouden Televisiering vanavond. Je zou bijna vergeten dat het er nog was. Ik was zelf ook bijna vergeten dat hij er nog was. Maar een paar dagen geleden zag ik dat ineens. Dacht, oh ja, dat is. En toen ik ben 5 jaar lang tv-recensent geweest. En dan was dat echt zo'n avond waar je van tevoren over nadacht. En je dan vervolgens tijdens het kijken een beetje vrolijk maakte over hoe de Nederlandse omroep dan probeert iets groots, showachtigs op te tuigen. Wat dan meestal net niet helemaal lukt. Maar daar kon je van genieten. Daar kon je dan van genieten. Je kon ook na afloop soms een gemeen of juist een heel erg bewonderend stukje over schrijven. Nee, maar wat me nu opviel bij de genomineerden, dat zijn BNB Vol Liefde, De Oranje Zomer en Oogappels, mm-hmm. de serie. Dat, om te beginnen, omdat de kans dat BNB Vol Liefde wint is vrij groot. Maar het viel me ook op dat de publieke omroep, die uiteindelijk de organisator is, dat wel een wat ondergeschikte rol lijkt te spelen. Ja, alleen bij de gouden televisiering. Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk... Dat is de televisiering. Die andere prijzen, dat zijn, die worden zo gedomineerd door online lobby's... dat hij ook de beste presentator is, geloof ik, inmiddels 5 keer door Chantal Jansen gewonnen... en 4 keer door Wendy van Dijk. En, ja, nu is het André van Duin, publieke omroep. Raven van Dorst, publieke omroep. En dan Helene Hendricks van SBS. Ik zie wel de publieke omroep dus bij de andere nominaties ertussen zijn. Maar je zegt eigenlijk had er 1 programma van de publieke omroep... bij de belangrijkste prijs, namelijk de Gouden Televisiering, moeten staan. Ja, 1 of 2. Het viel me de afgelopen jaren op dat de publieke omroep juist ook heel erg zijn best doet. Die gingen zelfs zo ver om altijd promo's in de week voorafgaande aan de stemming tussen hun programma's te zetten. Waarin de aandacht werd gevraagd voor de programma's van de publieke omroep die genomineerd waren. Mm-hmm. En waarbij dus de commerciële concurrenten niet genoemd werden. Wat ik altijd heel flauw vond. Oh ja. Maar wat zeggen zulke nominaties eigenlijk sowieso? Zegt het iets over de waardering? Het zegt wel wat over de waardering. Wat me juist opviel de laatste jaren... is dat met de bekroning van programma's als Boos... en De Kinderen van Ruiner Wold... dat, mm-hmm. Dat er eigenlijk juist bij het publiek... wat uiteindelijk stemt op die avond... ja, een behoorlijke hang was naar de vrij ernstige, goed gemaakte televisie. Inhoud. Stond voorop. En nou ja, dat lijkt dit jaar een beetje weg. Misschien is het een teken destijds, ja. Maar... Kijk even hier aan tafel. Ben je vol liefde door Oranje Zomer Oogappels? Hoe valt hier ik ben wel te stemmen? Oogappels, ja? Ja, oogappels ben ik fan van. Ja, dat echt? Ja, ik vond de oogappels in het begin, in het eerste seizoen, heel erg matig. Maar het is echt steeds beter geworden. Dus ik zou inderdaad vrij blind nu ook op oogappels stemmen. Oké, dat is vrij duidelijk. Ja, ik B&B vol liefde. Ja, ik heb dat een beetje gemist. Ook heel leuk. Maar ik ben ondergeschoven kindje. Nou, wie weet wat het vanavond gaat worden uiteindelijk. Wendelmoed, jouw mediamoment gaat over een moment dat nog moet komen. Ja. Wat is dat? Dat leek me een moment waar we op wachten. En het is een beetje ondergesneeuwd natuurlijk in deze week sinds dit weekend. Maar onze verkiezingen. En de nieuwe partij, de nieuw kid on the block, Pieter Omtzigt, die nog een partijprogramma moet brengen. Dus dat is een mediamoment waar hartstochtelijk naar uit wordt gekeken, denk ik. En het is misschien leuk om achter de schermen... Ja, wij zijn bijvoorbeeld op de redactie werken wij samen met Kieskompas. Mm-hmm. Voor de analyses van de verkiezingen en hoe mensen denken te gaan stemmen. En zo'n Kieskompas wordt voorbereid. En die wordt voorbereid met politieke partijen. Daar staan een aantal stellingen in. Daar mogen partijen van zeggen van of die goed zijn gewogen en of die kloppen. Of Kieskompas checkt of die kloppen met hun eerdere uitspraken. Dus op het moment dat zo'n nieuwe partij met geen voorgeschiedenis van partijprogramma's ineens verschijnt. En koers volgens mij nu op 1 november. Nou, Kieskompas wilde 3 weken voor tijd de lucht in, omdat mensen ook willen, mm-hmm. een paar weken voor tijd willen gaan stemmen. Is dat heel erg spannend om te kijken van hoe passen zij daarin? Dus zij worden met allerlei achter de schermen gesprekken al getoetst op mogelijke stellingnames, om toch voorbereid te zijn, zodat die stemwijzer of zo'n kieskompas de lucht in kan gaan. Nu bedoel je gesproken met er wordt met alle partijen van... gesproken. En dat en er wordt dus ook met hen gesproken. Ja. Maar het hele definitief is natuurlijk aan hen. Het is een partijprogramma. Maar je wilt toch enigszins voorbereid zijn. Ja, maar je weet toch ook wel een beetje inmiddels waar Omtzigt voor staat? Ik bedoel, hij heeft ook een boek geschreven. Ja, maar het blijft natuurlijk raar dat zo'n partij die zo op de inhoud heeft gehamerd en ook een man die eigenlijk heel duidelijk weet wat hij wil, dat uit het uitdroeg, dat niet te lezen valt voor de kiezers. Ja, dat is ook wel handig van hem, toch? Denk je niet, Arjen? Ja, het is heel... Het is misschien... Ja, het is, kan strategie zijn. Ja. Hier. Maar... Want hij houdt lang de aandacht vast op die manier ook. Hij houdt lang de aandacht vast. En hij heeft de... Het verkiezingsprogramma is natuurlijk het moment waarop je alles bij elkaar zet als partij. En je dus ook echt kwetsbaar opstelt. Mm-hmm. En dat moment stelt hij dus ook steeds verder uit waarbij het. Nou, ik vind het heel in dat opzicht ook heel wonderlijk dat een partij die nog geen programma heeft, die niet precies heeft gezegd wat hij wil, dat hij met 20 man een uur lang op NPO 1 mag zitten. Mm-hmm. Je zou toch denken dat... Ze waren te gast bij Op 1, hè? Ja. Ja. Ik zou zeggen, eerst de opvattingen. Dan de mensen die het eens zijn met die opvattingen. Die komen op een lijst. En dan ga je de verkiezingen in. Maar dit is een hele... Het is een handige manier. Maar ik zou er als de als potentiële kiezer voor die partij eigenlijk niet zo tevreden mee zijn. Nee? Maar misschien zijn ze er ook nog niet helemaal uit, hè? Dus de hoofdlijnen weten ze wel, maar al die dingen eromheen. Ik denk dat dan heb je opeens 20 mensen bij elkaar die je nog nooit op de koffie hebt gehad. En dan moet je opeens over alles het eens zijn. Ja, dat is niet dat zo makkelijk. Dat is natuurlijk een taak waar Van der Plas ook voor stond met BBB. Op het moment dat je een aantrekkingskracht hebt rond een beweging en een persoon ook heel erg, ben je ook nog een beetje een onbeschreven blad. En iedereen die zich bij jou aansluit, leest er iets in. Moet je echt je dingen op papier zetten, dan moeten er soms harde keuzes gemaakt worden. En ontstaan er flinke discussies achter de schermen. Dus. En ook denken jullie dat veel kiezers alle programma's doorspitten, of kiezen ze op gevoel? Want het lijkt het wel, als je nu kijkt naar de peilingen, en dan zie je dus dat de partij van Pieter Omtzigt heel hoog staat, terwijl er nog geen verkiezingsprogramma bekend is. Ja, dus ze stemmen gewoon op hem en waar hij voor staat. Het is wel een trend dat mensen ook afgaan op de persoon. Maar ik blijf het een tegenstelling vinden dat iemand die zo hamerde op de inhoud, die inhoud zo lang zijn kiezers onthoudt. Ja. Aan de andere kant, ik denk dat soort die kieskompas en de stemwijze worden echt door miljoenen mensen ingevuld. Je zou toch ook kunnen zeggen dan tegen Pieter Omtzigt, nou, dan zitten jullie daar dus niet in. Dan komt dat er dus ook niet uit dat ze voor jouw partij kunnen kiezen. Dat is een gevolg daarvan, toch? Maar daar wordt ook niet voor gekozen. Daarvoor zijn ze denk ik iets te belangrijk. Het gebeurt wel eens hoor, met partijen die nog niet in de Kamer zitten. Als je dan helemaal niks hebt. Ja. En of je überhaupt wordt opgenomen. Dat is dan een keuze van de partij zelf. Hè? Maar dat is hier niet in aan de geval. Orde. Nee. Ja. We gaan het hebben over de oorlog in Israël. De afgelopen dagen is meer en meer duidelijk geworden wat er precies is gebeurd bij de aanvallen van Hamas afgelopen zaterdag. Maar hoe weet je of een verhaal waar is en of dat er sprake is van nepnieuws? De Amerikaanse president Biden worstelt hier ook mee. Hij zei dat hij foto's had gezien van onthoofde baby's. I've been doing this a long time. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway. Ja, Joe Biden dus over gruwelijke foto's die hij gezien zegt te hebben, maar klopt dat? Nou, volgens de Washington Post heeft Biden die foto's nooit gezien. Het Witte Huis verklaarde later dat de president opmerkingen herhaalde die hij had gehoord van de woordvoerder van de Israëlische premier Netanyahu, en dat Biden erover had gelezen in Israëlische media. Wendelmoed, wat is dit? Is dit gewoon een grote blunder van Biden? Ik denk dat er harde woorden zijn gevallen achter de schermen. Ik moest ook een beetje denken aan de massavernietigingswapens in het buisje. Je krijgt natuurlijk altijd discussie, er vinden heel veel wreedheden plaats. En dat was natuurlijk ook, Saddam Hussein was een dictator. Maar tegelijkertijd is het juist in zo'n situatie dat er ook heel veel informatie is over hele gruwelijkheden. Superbelangrijk dat je de desinformatie scheidt van de informatie. En waarom is dat belangrijk? Nou, allereerst is het denk ik gewoon ook de taak van journalistiek, omdat ik juist in oorlog weet je dat dat spel in de waarheid die het eerste slachtoffer is. Mm-hmm. Social media biedt ons nu een voordeel dat we ontzettend snel heel veel directe informatie kunnen krijgen, maar daarmee komt ook die stroom desinformatie op je af. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik, een nieuwe werkelijkheid waar je ook journalistiek rekening mee hebt te houden is de invloed die die beelden in de samenleving hebben. Ja. En kunnen hebben op polarisatie. En daarom is het denk ik gewoon ook heel belangrijk dat die techbedrijven daarop gewezen worden. Dat zij al de werkelijkheid kunnen herscheppen op het moment dat ze geen actie ondernemen voor die beelden. Over die techbedrijven gaan we zo wat uitgebreider praten. Ja, over die foto's, Arjen, voor zover wij weten is er geen bewijs dat die foto's bestaan. En voor zover we weten is er ook geen bewijs dat het gebeurd is. Nee, er stond in de Volkskrant vandaag een vrij uitgebreide factcheck, waarin uitgelegd werd dat de belangrijkste bron een Israëlische officier was in die kibbutz, die ook voor wie Engels ook de tweede taal was en die behoorlijk overstuur was. Wat verklaart waardoor er zeg maar waardoor er een misverstand zou kunnen ontstaan, als het een misverstand is, want dat weten we ook niet. We weten het allemaal niet, maar voor de journalistiek geldt natuurlijk dat we het pas de wereld insturen als we weten dat het wel waar is. En niet als we iets blijven vertellen tot we zeker weten dat het niet waar is. Dus, en ik denk inderdaad dat, kijk, zowel journalisten, maar zeker ook politici en natuurlijk ook de president van de Verenigde Staten moet heel terughoudend zijn met het verder verspreiden en op die manier een zegen geven aan verhalen waarvan ze niet zeker weten dat het waar is. Ja, wel ingewikkeld, want het ging veel rond gisteren ook op sociale media, dit verhaal. Ja, maar in die zin ook merkwaardig, want er ging ook rond van wat klopt daarvan. Dus het verhaal van die officier, dat is al 2 dagen natuurlijk, circuleert dat in allerlei draadjes. Mm-hmm. Dus, en ik vind het ook zorgwekkend dat zo'n excuus van Biden dan is van ja, hij haalde alleen maar opmerkingen die hij had gehoord. En dacht ik, ja, als dat de praktijk is, dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Maar goed, er waren kwaliteitsmedia aanwezig of journalisten daarvan. Dus dan is de conclusie, ja, als zij dat zeggen, zij tekenen dat op uit die mond van die officier, dan zal dat wel kloppen. Ja, en dat blijkt dan toch uit die fact-check in de Volkskrant bleek dat ingewikkelder lag. Aan de andere kant zie je rondom dit verhaal, wat natuurlijk heel erg afschuwelijk is, ook nog wel een ander vreemd mechanisme optreden. Dat het lijkt een beetje nu af en toe alsof de vraag of er baby's onthoofd zijn de belangrijke vraag is over die aanval. Terwijl natuurlijk uiteindelijk maakt het voor de ernst van die terroristische aanval en het bloedbad niet heel veel uit. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. Er zijn honderden mensen afgeslacht. Ja. En het staat ook wel vast dat daar kinderen bij waren. Dus je hebt ook het gevaar dat in zo'n debat over die baby's en dat fact-checken, dat mensen min of meer het gevoel gaan krijgen dat de uitkomst van dat debat iets zegt over de ernst van de aanval. En dat is natuurlijk niet zo. Dat blijft precies maar hetzelfde. Maar dat is wel precies de balanceeract. Want aan de ene kant wil je die discussie niet te veel aandacht geven, omdat je dan onrecht doet aan alle bewezen feiten die echt afschuwelijk zijn en zeer talrijk hier. Dus je hebt het eigenlijk niet nodig om de gruwelijkheid van een terroristische aanval te bewijzen, ook niet als journalist. Mm-hmm. Aan de andere kant blijft het superbelangrijk, juist omdat het zoiets een iconische lading kan krijgen. We hebben ook allemaal die vrouw bij het festival, die beelden van haar ontvoering, die krijgen natuurlijk, eigenlijk zag je meteen een iconische lading van het hele festival. Er zijn reconstructies geweest. Dus een minutieuze reconstructie van iets wat zo beeldend is, blijft ook belangrijk in zo'n oorlog. Dus ja, het is een terughoudendheid en nadenkendheid, maar het blijft wel belangrijk. Je kunt het een niet tegen het ander wegstrepen. Maar hoe doen jullie dat als journalisten dan? Want ik verwacht van journalisten dat je zeg maar die daar een soort balans in vindt en dingen weegt. Want de sociale media gooit natuurlijk alles erop. Dingen die kloppen, dingen die niet kloppen. Oude beelden, nieuwe beelden. Klopt. Ja, nou, je ziet dat natuurlijk ook af, zoals hier af en toe misgaan. Hè? Want volgens mij heeft de Independence had zich ook het verhaal gebracht. Maar wat je vaker ziet is dat je het niet meteen hebt over beelden die niet waar zijn, die op alle voorpagina's en alle openingen van journaals zijn geweest. Dus je hebt het wel over dingen, discussies die via de social media en dan in de wervelstorm van is dit waar, komen we hier achter. En daar kom je vaak ook in de eerste dagen van een oorlog niet zo goed achter. Dit is voer voor enorme reconstructies achteraf. Gelukkig, zeg ik daarbij, hebben we ook gewoon heel veel beelden van mensen die foto's die rechtstreeks die door een keurmerk gaan van gerenommeerde persbureaus. En dat is natuurlijk ook het kapitaal van journalisten, die check op het grootste gedeelte van de informatie. Dan over die social media. Die spelen hier natuurlijk een grote rol in. En niet voor niets sommeerde de Europese Commissie gisteren X en Meta om binnen 24 uur met maatregelen te komen om nepnieuws tegen te gaan. Arjen, wat vind je van die oproep? Die vind ik terecht. Ik maak me heel weinig illusies bij X of die enige zoden aan de dijk zet. Want dat bedrijf heeft onder Elon Musk juist nadrukkelijk de weg ingeslagen van hoe minder checken van bovenaf, hoe beter. Mm-hmm. Dus dan kan er wel onder een bericht een disclaimer komen te staan van iemand anders die zegt dat het onzin is. Maar daar schiet je wat dat betreft niet heel veel mee op. Maar ik vind dat techbedrijven, die hebben inmiddels een enorme verantwoordelijkheid voor de verspreiding van allerlei soorten informatie. En die zouden ze moeten nemen. Die zouden eigenlijk ook geen aansporing van de EU nodig moeten hebben om dat te doen. Ik zal het gesprek eventjes heel kort duiden wat er is geweest tussen de eurocommissaris Breton en Elon Musk. Dus Breton heeft gezegd, doe er wat aan. Elon Musk die zei vervolgens, alles op X is open en transparant. Kom met concrete voorbeelden van illegale berichten en dan zullen wij kijken wat er tegen, hè, of dat klopt of dat niet klopt. Vervolgens heeft meneer Breton ook alweer gereageerd. Daarop zijn meldingen van gebruikers en autoriteiten over nepnieuws en de verheerlijking van geweld zijn u wel bekend. Het is aan u nu om te laten zien dat u doet wat u zegt. Dat is een beetje de discussie tot nu toe tussen deze grootheden. Ja, wat moeten we daarmee, Wendelmoet? Wat kunnen we? Nou ja, ik denk dat de EU is het orgaan wat die macht en die verantwoordelijkheid van die techbedrijven kan vormgeven in regels. En dan zie je wel dat dat gebeurt, maar dan zie je ook hoe ontzettend lastig dat is. Omdat, ik herinner me ook dat bijvoorbeeld polarisatie in India tussen verschillende groepen, dat Facebook daar ook al dan niet met nepnieuws, maar in ieder geval massaal rondgepompt nieuws een rol in speelt, dat je soms de gevolgen al hebt voor je de actie van het terughalen, dan wel disclaimers eronder. Ja. Maar dat je het moet proberen, lijkt me buiten kijf. Dan leidt de oorlog tussen Israël en Hamas ook in Nederland tot veel discussie. En die leidde nog meer op toen Johan Derksen afgelopen maandagavond zijn visie op de oorlog gaf. Natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld. Ik denk niet dat Nederland met dat een dank afneemt. Dat denk ik ook. Nee. Maar inhoudelijk verandert het niet. Dus je bedoelt te zeggen, de Israëli's hebben zich... Ik had kritiek op de Israëlische regering. Ja. En ik heb dat benoemd als Joden. Ja. En dan ben je heel erg generaliserend. Nou, uiteindelijk nuanceerde Derksen dus zijn woorden. Maar die maakte zijn opmerkingen van de avond ervoor natuurlijk niet ongedaan. En daarom willen Joodse organisaties in gesprek met Talpa. De zender waarop vandaag Inside wordt uitgezonden. De zender is bereid om op die uitnodiging in te gaan bij monden van Frans Klein. Arjen, als ombudsman van NRC. Verstandig van Talpa om in gesprek te gaan met die organisaties? Ja, maar het onderdeel van het eens in de zoveel maanden terugkerende Johan Derksen ritueel. Dat Johan Derksen iets zegt waar heel veel mensen aanstoot aan nemen. Dat hij vervolgens zegt dat hij volledig achter zijn woorden blijft staan. En toch ergens nog een heel klein beetje half terugkrabbelt. Dat Talpa laat weten dat ze het er erg moeilijk mee hebben. En dat ze soms zelfs na gaan denken of ze wel verder willen met Johan Derksen. En dat dan uiteindelijk ze er rustig mee doorgaan. Omdat dit nou eenmaal het verdienmodel van het programma is. Ja, en wat zou zo'n gesprek dan op moeten leveren, denk je? Een soort verklaring van Talpa dat de leiding van Talpa niet vindt wat Johan Derksen zegt. En hier wat stroopsmeerderij, links en rechts en wat excuses. En het kost me veel moeite om over Talpa en dit onderwerp niet cynisch te zijn. Ja. Wendelmoet, de voormalig voorzitter van CIDI, Ronnie Nathaniel, vindt dat Talpa Derksen uitsluitend nog over sport moet laten praten. Helpt zo'n oproep? Nee. Vooropgesteld dat ik ook ieder woord hierover te veel vind. Maar als ze serieus iets aan willen doen, moeten ze denk ik met Derksen in gesprek. En niet met de buitenwereld, de beledigde buitenwereld. We gaan naar het volgende onderwerp. Ik zie het aan jullie gewoon. Dit is niet het onderwerp waar jullie over willen praten. We gaan naar de KNVB. Dat heeft namelijk laten weten dat het aanvoerders in het betaalde voetbal niet langer gaat verplichten om de One Love armband te dragen. Afgelopen jaar moest dat wel en het leidde toen tot veel discussie. Een rel rond Feyenoord-aanvoerder Kukçu. Hij weigert een regenboogband om zijn arm te dragen. El Yacoubi van Excelsior koos voor een andere band. Misschien kan je hem laten zien, want het was heel lastig. Ja, met de respect op heb staan. Het gaat namelijk erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen dat we een bepaalde respect moeten hebben voor één groepering. Dan is het raar dat je dan zegt dat je wel respect hebt voor de beweegredenen. Ja. Dan kan je net zo goed die band ook omdoen. Ja, Arjen en zij zullen ze hebben gedacht, dit soort discussies willen we niet nog een keer. Ja, maar dat is toch jammer. Want kijk, de acceptatie van minderheden in het voetbal is een probleem. Zowel binnen de clubs als op de tribune. Mm-hmm. Dus dat is ook duidelijk gebleken het afgelopen jaar. Dus ik vind het, omdat ik dat wel een probleem vind waar iets aan gedaan moet worden, vind ik het heel jammer dat de KNVB nu dus besloten heeft om nu de druk alweer te verlagen. Ik bedoel, ik zou zeggen, laat inderdaad mensen die niet die aanvoerdersband om willen. Of bestuurders die als ze naar Saoedi-Arabië gaan een sjaaltje over hun butten heen draperen. Laat dat gesprek daarover maar gevoerd worden. Mendel Moeten, kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat het wel aantoont hoe nodig het nog de discussie is. Dus dat ze dit niet door willen drijven, zou ik begrijpen als ik zeker weet dat ze het op andere vlakken keihard blijven proberen om de acceptatie en tolerantie te verhogen. Dan hangt alles af van deze band dan, denk je? Nee, maar dat bedoel ik. Als je wel vol op het orgel blijft gaan om dat te verbeteren, dan kan ik begrijpen dat je zegt, ik wil dit niet door mensen hun strot duwen. Mm-hmm. Maar ik vrees ook, dat het ook een teken is van dat ze het gewoon een beetje laten. En daar is natuurlijk ook, je noemt het voorbeeld van Qatar. Nou, daar hebben wij onlangs een hele grote reconstructie van gehad van de weg naar Qatar. En dan blijkt dus ook dat onze regering daar ook enorm voor terugdeinst om dat statement te maken. Die het dragen van die armband van het bewindspersoon wat op de tribune zat, dat is bewust geminimaliseerd naar een speldje door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Bleek uit allerlei interne documenten. Dus dat, op het moment dat de overheid daar ook al zo mee worstelt, is denk ik, ja, de voetbalbonden lopen hier bepaald niet voorop in. Nee, en dat is heel jammer dat ze niet voorop lopen, vind ik persoonlijk. Ja? Kijk, als aanvoerder van een team ben je niet meer een persoon. Je bent zelfs niet meer aanvoerder alleen maar van dat team. Je bent een vertegenwoordiger van die club. Dus als clubs dat toestaan of als een bond dat toestaat, ja, dan zegt dat iets over hen. En dat wil je niet, volgens mij. Moet de KNVB inderdaad lef tonen, zegt, dit is de wereld waar we voor staan. Mm-hmm. Nou, laten we kijken hoe we daar komen. Je zou ook kunnen beargumenteren, als voetballers die band vrijwillig dragen, is het statement sterker. Ja, maar dat is weer het andersom redeneren. Allebei is waar, hè? Ja. Ja, maar ik denk dus dat je dat het probleem van de voetbalcultuur is juist dat men dan in grote groepen geneigd zal zijn te denken, dit is politiek, hier moeten we ons niet mee bemoeien. Terwijl het is niet, uiteindelijk niet zozeer politiek. Het gaat om de hele maatschappij. Heel erg bedankt, allebei. Het is weer het einde van het Mediaforum. Arjen Fortuyn en Willemoet Boersma. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, hoog tijd. Dus voor het NOS Nieuws krijgt u van Juri Stubenitski. De Gazastrook krijgt pas weer stroom, water en brandstof als Hamas de Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. Dat zegt de Israëlische minister van Energie. De Gazastrook wordt nu al een paar dagen volledig geblokkeerd. Intussen bereidt het Israëlische leger een grondoffensief voor. Een woordvoerder zegt dat er alleen nog goedkeuring nodig is van de regering. De afgelopen dagen zijn er 360.000 reservisten opgeroepen. In de Russische regio Belgorod zijn 3 doden gevallen door brokstukken van een drone, zegt de gouverneur van het gebied. De brokstukken kwamen volgens hem op woningen terecht. En de NASA lanceert vanmiddag een nieuwe ruimtesonde. Die is ongeveer net zo groot als een bestelbus. De sonde gaat onderzoek doen op een asteroïde tussen de planeten Mars en Jupiter. Over 6 jaar moet die daar aankomen. Gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, laatste keer dat je sprak stond er een file op de A12 na een ongeluk. Hoe is het er nu? Ja, dat is allemaal voorbij, want opgeruimd is happy end daar. Nog niet op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat althans nog wel een file van 9 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Utrecht, ook door het slechte weer tussen Gorkum en Lexmond. Een kwartier vertraging, 7 kilometer file. En 25 minuten is het oponthoud op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder. En Utrecht in 2 kilometer file. Tot 10:30, Roos Abelman. Het is meer dan de spreekwoordelijke doorn in het oog van de zorg. De bureaucratie, administratieve rompslomp die alle energie uit de sector zuigt. Maar nu ligt er een advies van Ageet Ouwehand van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Is dus hier. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, is die enorme regeldruk niet eigenlijk gewoon vooral ingegeven door de illusie dat je alles kunt dichttimmeren? Nou ja, precies. En dat we alle risico's moeten vermijden en dat het leven maakbaar is. Dat is zo'n hardnekkig geloof in Nederland en dus ook in de zorg. Mm-hmm. En dat houden we met z'n allen in stand. En daar hebben we van alles op georganiseerd. Ik ben heel erg benieuwd wat uw voorstellen zijn om dat timmerwerk wat we in elkaar hebben gezet weer uit elkaar te trekken. Ja. Gaan we zo dus uitgebreid verder over praten. En met spraakmaker Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, een onderzoeker naar biodiversiteit, binden we de strijd aan met exoten. Want daartoe roepen de Verenigde Naties op. Vraag is, hoe dan? Nou, die vraag gaan we zo beantwoorden. Nu eerst de afdeling Denksport. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Namelijk schaken. En daarvoor gaan we schakelen met verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Wat was zo je openingsset? Nou, ja, daar moet ik even over nadenken nog steeds. Want ik speel wel eens een potje schaak. Ik zit op een accountantskantoor. Dat is niet echt de eerste plek waar je aan denkt, hè, voor een potje schaak. Maar ik heb hier wel een schaakbord voor me. En ik denk dat ik toch maar de meest gebruikte zet ga doen, hè, onder schakers. En dat is E2. E4, ik denk dat je het net niet gehoord hebt, want er zitten van die kussentjes, hè, onder de pionnetjes ook. Maar we gaan het hebben over schaken en specifiek over vrouwen en schaken. Want Koos, wat wil je graag weten? Nou, ik heb mijn hele leven eigenlijk geschaakt en ik vind het superleuk. En toen ik begon, toen was nog had je Hein-Jan Donner, een goede schaker van Nederland, zei vrouwen kunnen niet schaken. Dat is natuurlijk al absolute onzin. En vrouwen zijn er nu bijna, er zijn heel veel goede vrouwen. Maar ik zou graag weten, waarom is er nog geen vrouwelijke wereldkampioen? Ja, nou, dat is een hele heldere vraag. Hè. Waarom is er nog geen vrouwelijke wereldkampioen? En dat ga ik vragen aan Bianca de Jong-Muren. Je wellicht bekend, Koos. Zij is een paar jaar nu al de voorzitter van de KNSB en ook grootmeester. Dat je gestopt bent, dat blijf je, begrijp ik ook. Hè. Dus nou, voor het eerst dat ik met een grootmeester mag praten, heel fijn. Ja, waar blijft de vrouwelijke wereldkampioen? Ja, dat is voor mij ook de grote vraag. Ik hoop dat ze snel komt, maar het is nog niet zo ver, helaas. Ja. Is het iets waar je vaak over moet praten, over het verschil tussen mannen en vrouwelijke schakers? Niet zo heel vaak. Maar de laatste tijd komt het wel vaker op. Ook met de Queen's Gambit natuurlijk. Waar je een vrouwelijke wereldkampioen had. Maar dat was een fictief personage. Zeer populaire Netflix-serie een paar jaar geleden. Ja, zeker. Dat was echt een hele mooie reclame voor de schaaksport. Ja, aan de andere kant, ja, ik heb gisteren nog even op de wereldranglijst gekeken. Daar staan de vrouwen gewoon tussen. Maar de eerste vrouw pas op de 123ste plek. Dat is toch wel ver weg. Dat is heel ver weg. En er heeft wel ooit een vrouw in de top 10 gestaan. Dat is Judith Polgar. Maar zij is ook nooit wereldkampioen geworden. En hoger dan de top 10, ongeveer de 8e plek, zijn we niet gekomen, nee. Laten we toch proberen even in te zoomen op die vraag. Hoe komt het nou dat er toch een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke schaakers? Ik begrijp dat jullie er zelf ook onderzoek naar hebben gedaan. Ja, klopt. We hebben er wetenschappelijk onderzoek naar laten doen. Want wat we zien bij ons leden is dat 7,5% maar vrouw is. Dat is natuurlijk veel te weinig. En ook in de top is er een duidelijk verschil. Dus we hebben het grondig laten onderzoeken. En wat je ziet wat daaruit komt, is dat de wet van de grote getallen de belangrijkste reden is. Participation gap. Er zijn meer mannen die het doen dan vrouwen. Ja, dat klopt. Dat zie je in de percentages. En dan statistisch gezien worden er ook meer mannen goed dan vrouwen. Maar er wordt vooral heel vaak gezegd van ja, schaken is toch geen fysieke sport. Hoe kan dat nou? Klopt. Vrouwen kunnen in principe niet slechter schaken dan mannen. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus bijvoorbeeld interesses. Mannen vinden het heel gegeneraliseerd natuurlijk. Mannen vinden het heel leuk om zich op één ding te focussen. Dus als je schaken leuk vindt als jongen, dan ga je heel veel uur schaken en dan word je vanzelf beter. Meiden hebben vaak meerdere interesses. En die spenderen dus veel tijd aan meerdere dingen. En worden dus ook minder goed. En ik begrijp ook dat het moet ook een beetje gezellig zijn. Ja, gezellig. Van die mannen die rechtdoor uit kijken en ja, totaal geen oog hebben voor degene die naast je zit. Ja, gezelligheid vind ik in ieder geval als meisje en als vrouw wel heel belangrijk inderdaad. Dus dat is ook wel. Ja, vrouwen trainen ook anders. Die willen vaker in groepjes trainen met andere meiden. En als die er niet zijn, dan stoppen ze eerder. Ja. Wanneer komt nou die vrouwelijke wereldkampioen dan? Nou, we hebben in Nederland wel een hele goede vrouw. Die staat in de top 50 van de vrouwen wel in de vrouwenranking. Maar die doet ook goed mee bij de mannen. Dat is Eline Roebers. Zij is 17 jaar. En die is nog lang niet uitgegroeid. Dus wellicht dat er ook nog een Nederlandse komt. Voelt zij dan ook een beetje druk of zo? Soms wel. Dat hoort er ook wel een beetje bij, denk ik, bij topsport. Maar een beetje gezonde druk is ook wel goed, als het maar niet te groot wordt. Ja. Ik heb trouwens ook nog even gebeld met de familie van Voorheest. Een grote schaakfamilie in ons land, met Jordan, die ook in de top 100 staat. Die ook een zusje heeft, Machtot, die ook supergoed is. Die is nog jong trouwens, dacht 16 jaar of zo. Maar de vader van dat gezin zei van ja, dit is een thema dat eigenlijk helemaal niet bij ons leeft. Is dat ook een beetje zo in die schaakwereld? Bij ons als KNSB leeft het wel heel erg. Wij willen gewoon, omdat de schaakwereld wordt ook gewoon leuker als je meer vrouwen hebt in de schaakwereld. Dan wordt het meer diverser. Nu in het verleden, als je een schaaktoernooi binnenkomt, dan zie je 97% mannen en 3% vrouwen. Nou ja, dan word je als vrouw best wel raar aangekeken. Het is natuurlijk gewoon leuker om daar een gemixte groep van te maken. Dus als KNSB zijn we daar wel heel erg mee bezig. Maar wat ook uit het wetenschappelijk onderzoek komt, is dat er niet één knop is waar je aan moet draaien. Je moet echt aan meerdere knoppen tegelijk draaien. Anders heeft het ook een averechts effect. Dus alle beetjes helpen. Precies, ja. En wat is nou het eerste beetje dat geholpen moet worden? In ieder geval het stimuleren van de instroom. Dat er gewoon op basisscholen veel meiden gaan schaken. En dan is de kritieke fase op 12-jarige leeftijd, als ze van de basisschool naar de middelbare school gaan. En dan blijven schaken. Want daar stoppen ze massaal en dan komen ze ook niet meer terug. Nou, we staan hier dus op een accountantskantoor, net buiten Rotterdam. Ik heb E2, E4 gedaan. Nou, wat is dan de meest logische zet? Terug? Ik doe altijd C7, C5, het Siciliaans. Het Siciliaans, nou, dat moet de spraakmaker ook interesseren. Die dus veel schaakt, Koos. Het gaat nog even duren, alle beetjes helpen. Kun je misschien zelf ook nog wat doen als schaakliefhebber? Nou, ik denk het wel. Ten eerste kan ik de volgende zet doen, dat is paard G1, F3. Maar sowieso kan paard ik... Paard G1, F3. Ja. Hopsa. Ja, zo kunnen ik heb hem gezet. Ik ga wel verliezen, hoor, trouwens, deze partij. Dat is me ook wel duidelijk. Nee, maar het is heel fijn om te horen. Het is ja? Nee, het is heel pijn om... de volgende zet was ook alweer gedaan, wilde ik zeggen. Paard, wat is het? Paard B8, C6 of zo. Ja, precies. Maar in ieder geval, het is goed om te horen dat het eigenlijk niet een fundamentele regen is, maar gewoon iets wat tijd nodig heeft. En ik zou zeggen, op scholen de schaken uitrollen is fantastisch. Want schaken is niet alleen een leuk spel. Je leert er gewoon... Het is goed voor je geheugen, voor je tactisch en strategisch nadenken. Ik heb er enorm veel aan gehad. En ik hoop voor heel veel mensen in de toekomst ook. Thomas, dank je wel en veel plezier nog even. Ik zou het potje nog lekker even afmaken. Ja, en ik denk, Koos, in de tussentijd alle ballen op Eline Roebers. Toch? Nou, alle ballen op voor nu even. Jonge meisjes aan het schaken krijgen. Ja, maar eventjes dan... dat er een vrouw gewoon richting die top gaat. Ja, dat zou super gaaf zijn. Ja, toch? Zeker. Dat zou toch een keertje aardig zijn? Zeker. Dat dacht ik. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 9:30. De enorme bureaucratie in de zorg is al jaren een punt van grote ergernis. Eerdere pogingen om deze Gordiaanse knoop te ontwarren mislukten hopeloos. Demissionair minister Helder van VWS pleitte daarom deze zomer voor meer ambitie. Ze wilde terug naar de tekentafel om tot een lagere regeldruk te komen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenlevingen is daarom om advies gevraagd hoe dat te doen. En dat advies dat is er nu. En daar ga ik over praten met Ageet Ouwehand van de RVS. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, het gaat dus om de welbekende paarse krokodil waar iedereen zich kapot aan ergert. Ja, waarom zou het nu wel lukken om die weg te krijgen? Nou, zeg maar gerust, een heel leger aan paarse krokodillen. Was het er maar één, dan was het nog makkelijk. Wat wij gedaan hebben in het maken van het advies, waar we hartstikke blij mee waren dat de minister dat aan ons vroeg, is dat we zijn gaan kijken hoe zitten systemen eigenlijk in elkaar en hoe komt het nou dat het eigenlijk tot op heden niet gelukt is, wat je net ook zei. En dan zie je dat het ontzettend ingewikkeld is. Wij hebben ook de metafoor van de Mexican standoff genoemd. Er zijn 5 mensen die elkaar allemaal één voor één onder schot houden. En niemand kan stoppen, want dan is gelijk iedereen ook verliezer. En dat is precies wat erin gebeurt in de zorg. Want behalve kwaliteit moet ook geld verantwoord worden en iedereen wijst naar elkaar. Als in die Mexican standoff, zeg maar, die allemaal een pistool op elkaar richten, dat de ander moet veranderen. Dan kan ik pas mijn registratie verminderen. Maar dat impliceert ook dat het hele systeem zou instorten als je ermee zou stoppen met dat verantwoorden. Nou, dat denk ik niet. Maar het systeem kan wel een beetje afschalen met z'n allen. En wij hebben ook gezegd, wat je ook zei in het begin, het is al een keer geprobeerd door een commissie ontregelde zorg, heet dat. Nou, dat is een soort Poolse landdag geworden van iedereen die er wat in te zeggen had. En iedereen zat er natuurlijk ook met zijn eigen belangen aan tafel, waardoor er onderaan de streep na 4 jaar proberen 5% meer registratielasten bijgekomen is. Het is kortom niks voor de polder, dit. Het is eigenlijk niks voor de... Nou, het is leuk voor de polder als we eruit komen met z'n allen, maar als die polder niet lukt, dan hebben wij gezegd, moet er een transitie komen van VWS. Mm-hmm. Die mandaat heeft om knopen door te hakken. Ja. U wilt eigenlijk dus de regie terugbrengen naar het ministerie. Hoe ziet u dat voor u? Nou, deels. Hè, dat transitieteam moet ook bestaan uit mensen uit het veld. Er komt een transitieteam. Dat vinden wij, dat is ons advies. En dat transitieteam moet de ambitie meekrijgen om 50% van de registratielasten zoals ze nu zijn binnen 5 jaar te verminderen. Pittige ambitie? En wij kunnen zeggen, die lat mag best hoog liggen. Het is allemaal veel te voorzichtig geweest. Maar zorg wel dat de goede mensen daar aan tafel zitten. Maar niet dat het in consensus is. Dus dat iedereen een beetje gelijk krijgt en toch zijn eigen belang kan dienen. Dat er ook een team is die zegt, ja, alles gehoord hebbende, is dit het besluit? En dat zal soms de belangen schaden of raken van een van de partijen die aan tafel zit. Wie zit er in dat team? Nou, we vinden in ieder geval, we hebben het advies opgebouwd. We hebben gekeken naar de controle van het geld wat uitgegeven wordt. Mm-hmm. Dat is een enorm ingewikkeld systeem. En we hebben gekeken naar kwaliteitsregistraties. Ja. Dus alle beroepsgroepen moeten daarin zitten. Zorgorganisaties moeten daar een afvaardiging hebben. Accountants moeten daar een afvaardiging hebben. Maar het gaat vooral ook dat het transitieteam erboven gaat hangen en gaat kijken welke wetgeving moet nou ook eigenlijk aangepast worden om die registratie te verminderen. Want er zijn heel veel experimenten, mm-hmm. ook door de huidige ministers van VWS opgezet. Maar alles blijft bij experimenten. En het kan nooit opgeschaald worden naar de hele zorg, omdat de wet daar te beknellend in is. Ja. Dus je moet bij de wortel van het probleem beginnen. En dat is echt de wetgeving en de politiek. En u wilt binnen 5 jaar resultaat? We hebben binnen 5 jaar resultaat en we hebben nog een ambitie, namelijk dat er niet alleen over geld en kwaliteit geregistreerd wordt, maar ook wat wij dan noemen de maatschappelijke opgave. Bijvoorbeeld, hoe werkt jouw organisatie mee aan het toegankelijk houden of bevorderen van de zorg? Hoe werkt jouw organisatie aan duurzaamheid? Hoe gaan we om met gezondheidsverschillen? Dat zijn allemaal hele grote vraagstukken waar we als zorg en samenleving voor staan. Mm-hmm. Maar waar we nu in schieten is soms lijstjes van allerlei kwaliteitsindicatoren, prestatieindicatoren heet dat dan ook, die we allemaal inleveren. Er zijn bakken aan data, maar we horen daar nooit van terug en er wordt ook nooit wat mee gedaan. Nee, dus er moet een transitieteam komen. De wetgeving moet veranderd worden. De ICT moet aangepast worden. Ja. Ja. Ik voorzie sowieso 2 hele grote hobbels. ICT en overheid. Ja. En wetgeving. Ja. Want wetgeving zelf kan op zich al 5 jaar in beslag nemen. Ja, dus haast is geboden. Wij denken dat de tijd ook rijp is. We hebben, in die zin hebben we in 5 jaar tijd een ongelofelijke urgentietoename gevoeld. Omdat de arbeidsmarkt natuurlijk hartstikke uit elkaar knalt. Huisartsen willen stoppen vanwege de registratielast. In de zorg wordt 35% bijvoorbeeld in de ouderenzorg verzorgende werken daar die met registratie bezig zijn. Dat zijn 73.000 FTE. Ja. Dat is 4 miljard aan personeelskosten wat we zomaar in de registratie Alleen maar daaraan. En dan heb ik het alleen nog maar over de ouderenzorg. Ja. Zullen we even wat voorbeelden erbij pakken? Wij kennen ook mensen in de zorg, die hebben we even geraadpleegd ook. Bij huisartsen die vaak genoeg over hun oren in de bureaucratie frustratie zitten. Een paar voorbeelden. Waarom moet er een nieuwe verwijsbrief naar een specialist worden gemaakt als de verwijsbrief 1 jaar oud is? Ja, nou ja, dat soort zaken. Om maar eentje te noemen. Ja. Ja. En waarom moet een huisarts een verwijzing sturen voor de oogarts als de opticien denkt dat dit nodig is? Nou, dat zijn allemaal zaken die te maken hebben ook met het feit, dat zijn wel mooie voorbeelden. Waarom moet die huisarts dat doen? Omdat er in het systeem ingebakken zit een soort wantrouwen, dat daar misbruik gemaakt zou worden door zijn opticien bijvoorbeeld. Dus er is gebrek aan vertrouwen. Er is gebrek aan vertrouwen en het hele systeem is eigenlijk opgebouwd op de aanname dat de zorg en iedereen die daarin werkt onbetrouwbaar is. Ja. En wie heeft dat wantrouwen dan? Dat zijn de zorgverzekeraars? Of dat is het, ligt het ook in Den Haag? Want daar ligt natuurlijk uiteindelijk het budget. Daar ligt ook de wetgeving dat dit soort zaken moeten gebeuren. Inderdaad, waarom? Kijk, we zien ook wel voorbeelden waar, als je bijvoorbeeld iets aan je voeten hebt en je moet naar een podoloog, dan hoef je niet meer langs de huisarts. Dus het is niet in alle gevallen zo, maar dat soort voorbeelden moeten veel meer gevolgd worden. Ja. Anderzijds vinden wij dat beroepsverenigingen, zoals ook van de huisartsen, maar ook van de medisch specialisten en van de verpleegkundigen en verzorgenden, hand in eigen boezem moeten steken, omdat die ontzettend veel richtlijnen maken. Richtlijnen over kwaliteit. Het is echt een richtlijnenindustrie in Nederland. Er gaan miljoenen in om. Dat is ook heel bijzonder, hè, dat we van zorggeld zoveel subsidies verschaffen aan een groep waarbij eigenlijk niet wordt opgelegd, ga daar nou eens heel efficiënt mee op. Werkt het nou wat je doet? Maar kwaliteit vinden we belangrijk. Kwaliteit is superbelangrijk. Maar dat, zoals ik in het begin zei, dat heeft ook te maken met die kwaliteit en het afhechten van al die risico's. Ja. Af en toe, het leven is gewoon heel onvoorspelbaar. En de zorg ook. Ja, en u zei net, 4 miljard aan salariskosten kunnen we sowieso uitsparen. Dat is aan de ouderenzorg. Maar de zorg is veel meer dan dat. En hoeveel miljard gaat het in totaal? Heeft u enig idee? Ja, tegen de 7, 8 miljard hebben we het over. Per dat jaar. Is wat de argumenten. Of per 10 jaar. Miljard per jaar. Ja. Dus dat is ontzettend veel geld. En natuurlijk hebben we het over passende zorg. Dat is heel belangrijk. Maar ik zou ook over passende bureaucratie willen hebben. En passende richtlijnen. En heel erg het subsidiebeleid bijvoorbeeld willen aanpakken. Als het gaat over die kwaliteitslat. Mm-hmm. Die eigenlijk steeds voor een 11 gaat. Terwijl we een 6 soms ook voldoende vinden. Ja. Dan komt er dus een nieuw transitieteam. Dat doet me ook een beetje denken aan termen als een taskforce of levend document, zo wil het nog erger. Is deze oplossing niet juist weer iets heel ambtelijks? Ja, we hebben het daar ontzettend lang over gehad. We dachten ook, is er nou iets heel nieuws te verzinnen? En eigenlijk kwamen we er steeds op terug. Het vraagt leiderschap, het vraagt doorzettingsmacht en het vraagt enorme omwenteling en het ombuigen van ook heilige huisjes die om mogen vallen. En dan heb je toch via de democratische bestel, zoals nou een keer in elkaar zitten, heb je een team nodig binnen het ministerie wat dat echt op kan pakken. Je kan alles van buiten halen, maar juist daar. Ja, maar binnen een democratisch bestel dus een team wat gaat zeggen hoe het moet van bovenaf. Wat wetvoorstellen gaat doen. En de urgentie is groot. Mm-hmm. Als iedereen hier achter gaat staan, dan kan je niet meer weg. Maar in feite komt het neer toch op van iemand moet de regie hebben. Dus dan ga je zeggen, iemand we gaan het regie, zo doen. Ja. Toch? Van bovenaf. Ja, anders gebeurt het niet. Ja, precies. En dat is wat er nu gebeurt. Ook al die programma's die er nu zijn, die kosten op zich ook al heel veel geld. Ja. En het rendement is dus 5% meer registratie dan 5 jaar geleden. Ja. Ik hoor ook al wel veel mensen die hun hak in het zand gaan zetten. Ik wil dat helemaal niet van bovenaf. Nee, en ik hoor ook mensen hak in het zand zeggen van ja, maar die richtlijn van ons en het publieke geld wat uitgegeven moet worden, dat moet gecontroleerd worden. Ja, we hebben zorgcowboys en we hebben mensen die veel te veel geld aan zorg verdienen. Dat is allemaal waar, dus dat moet je ook niet overboord gooien. Alleen zijn dat nu de enige waarden waar we naar kijken. En dat is gewoon veel te dun. We hebben een maatschappelijke opgave, die toegankelijkheid van de zorg is een ontzettend groot probleem. Ja, polder had je het over. Dat is wel interessant, hè? De eerste polders die we bouwden, daar hadden we echt een probleem. Natte voeten, geen plek. En daar hadden we een gemeenschappelijk doel om dat te veranderen. Ja. Is er eigenlijk in die Mexican standoff wel een gemeenschappelijk doel? Is iedereen het daarover eens? Kortom, waar gaat dat transitieteam heen? Het is een algemeen gevoeld probleem. En mensen klagen er in de zorg enorm over, is over die bureaucratie en over de registratie. Het enige wat gebeurt, is dat iedereen wil wel verandering. Maar als je zegt, wil jij dan wat veranderen, dan is het een probleem. En ik denk dat in die zin is het mooi polderen, natte voeten krijgen. Wij staan al tot ongeveer ons middel in het water. Dus er moet een soort dijkgraaf komen, zeg maar. Dus dat is dat transitieteam die de boel weer het water weer naar beneden laat zakken. Dus dat is een mooie metafoor. Ja. En daar zullen we allemaal beter van worden. Alleen al het geld, hè? Ja, want het zorgbudget is wel een beetje, wordt ook wat koekoeksjong van. Heel goed dat jullie hier aan werken. Van de begroting genoemd. Ja. Kijk, en je ziet ook met het verantwoorden van geld, om maar een voorbeeld te noemen. Elke organisatie heeft een accountant die kijkt of het geld goed wordt uitgegeven. Hè, of dat geld wat binnenkomt ook daadwerkelijk besteed wordt aan de zorg. Dat heet dan rechtmatigheidscontrole. Mm-hmm. En tegelijkertijd doen zorgverzekeraars en zorgkantoren dat nog eens dunnetjes over. En dus het heeft ook heel veel overlap en heel veel bestuurlijke drukte krijg je. En dat moet allemaal geregistreerd worden door die zorgverleners. Ja. Ja. Ik dacht maar, waarom niet gewoon tegen ziekenhuizen zeggen, u moet zo en zoveel bezuinigen op overheid, anders loopt die inkomsten mis. Gewoon dwingen. Ja, nou ja, dat kan je zeggen, maar dat is maar één schakel in de hele keten. Het punt is dat, daarom is het ook een Gordiaanse knoop. Dat is ook tot in het verleden gebeurd, dat er steeds maar één partij bij de kop werd gepakt van jij moet veranderen. Maar die zit vast. We hebben een enorm systeem van allerlei hoepels en harnassen bedacht, dat die speelruimte gewoon hartstikke smal is. Dus je kan het wel tegen ziekenhuizen zeggen, maar als ziekenhuizen toch dan moeten blijven registreren wat ze moeten van zorgverzekeraars, van financiële wetgeving, van met de richtlijnen en de prestatie in de kantoren, dan zet je het ziekenhuis eigenlijk klem. Ja. Dus dan moet daaromheen wel een ruimte zijn dat ze ook mogen kiezen waar ze hun energie in willen steken. En dat is gewoon niet mogelijk als je alleen maar zegt, zorg dat jij je overheid naar beneden krijgt. En waarom niet één elektronisch patiëntendossier? Nou ja, dat is natuurlijk een hele politieke discussie die al jarenlang loopt. De privacywetgeving heeft daar ook een belangrijke rol in, maar ook de opvatting dat iedereen maar in je dossier mag kijken. We zien dat er mooie stappen worden gemaakt, ook in de huidige wetgeving, om die uitwisseling van gegevens te bevorderen. En dat gaat natuurlijk enorm helpen. Ja, want ook daar is vertrouwen van belang. Dat is een woord wat in mijn hoofd in dit gesprek veel terugkomt. Ja. Dat is waar het om draait. Ja. En ja, u zegt nu, we gaan een transitieteam zouden we op willen starten. Die wetgeving gaat veranderen en dat ervoor zorgen dat de ICT beter op orde is. Maar ja, hoe verander je dat wantrouwen dan bij die andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en voor het budget? Nou ja, dat zal stapje voor stapje gaan. Hè. Vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Dat is een heel bekende uitdrukking. Maar ik denk dat je vooral een enorme lange adem moet hebben, maar wel stappen moet blijven maken. En Dat zal misgaan, toch? Je zult zien dat het dat er fouten worden gemaakt, bewust al dan niet onbewust. Hè? Ja. En dan hebben we ook nog te maken met incidentenpolitiek. Dat dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje politieke partijen aan de verantwoordelijke bewindspersoon vraagt van er is in Tietjerkstra deel dat en dat gebeurd. Mm-hmm. Vindt, herkent de minister dat? En wat gaat zij of hij eraan doen? En dan krijgt de inspectie bijvoorbeeld weer een taak om dat voor alle organisaties te gaan controleren. Ja. Nou, en dat opschalen en die stapeling en het verbreden, we moeten ook om kunnen gaan met verschillen. Mm-hmm. Ja. Verschillen is ook een heel belangrijk ding. Nou, dat kan haast niet nu. U bent gevraagd door inmiddels demissionair minister Helder om hier advies over uit te brengen. En intussen weten we dus, is demissionair is het kabinet gevallen. Nu komt dat advies dan uit. Vroeg ik me af, is die timing nou goed of niet goed? Nou ja, enerzijds niet natuurlijk omdat zij die opdracht graag zelf had willen uitvoeren. Ze herkent het trouwens heel goed wat we hebben, wat we zeggen, wat we ook willen. Ook rondom, dat heeft ze ook afgelopen dinsdag toen het advies overhandig gezegd, van het wordt tijd, we moeten wel. Dus jammer dat zij het niet kan doen. Anderzijds is het ook weer een goed moment, want het kan een opdracht zijn voor de volgende regering. Wat overigens de afgelopen jaren in allerlei bewoordingen, de menselijke maat, elk Rutte-kabinet ongeveer heeft gezegd dat de professionals minder moeten registreren. Er is niks van terechtgekomen. Dus dit blijft een opdracht, ook gelet op de opgave voor de zorg. Ja. Dus wij hopen heel erg dat de politieke partijen dit goed tot ter harte nemen. En degene die aan zet komen in de regering, dat in een coalitieakkoord opnemen. Ja, maar gaat u nou ook een beetje lobbyen met dit advies dan in Den Haag? Want het moet niet in een la verdwijnen nu van de demissionair minister. Nee, dus we gaan behoorlijk daarover in gesprek blijven. Want het is ook mooi omdat het een gevraagd advies is. Hè? Dus VWS gaat er zelf ook mee aan de slag en dat gaan we samen vast in optrekken. Ja. Ja. En wat verwacht u nu van de minister zelf die demissionair is? Nou ja, in ieder geval, haar bevoegdheid om het in te zetten is misschien nog niet zo groot, maar ik denk wel dat ze voorwerk kan doen intern. En wij weten ook dat VWS enthousiast is over dit advies. Dus dat is heel mooi. Daar kunnen ze natuurlijk mee aan de slag. Daar hoef je niet, bij wijze van spreken, nog een jaar mee te wachten. Nee, dus zij kan daarmee mee aan de slag. Ja, minder bureaucratie in de zorg is eigenlijk al jaren een stokpaardje van politici. Is ook lekker scoren bij de burger, want dit vinden we allemaal. Wat denkt u nou dat er deze verkiezingsperiode nog mee gaat gebeuren? Nou ja, we zijn nog redelijk op tijd. Dus mensen kunnen dat meenemen in hun campagne. Ik denk dat dit advies erg aanslaat, ook qua gedachten van wat erachter zit, zoals het hebben opgesteld. Mm-hmm. Dus ja, een beetje zichzelf respecterende partij. Ja. Denk ik dat iedereen hier werk van gaat maken en hier iets mee gaat doen. Maar bent u niet bang dat die partijen dan zeggen, ja, dat die ambitie van 5 jaar, dat is gewoon niet realistisch. Dus wij kunnen hier op dit moment zo niks mee. Ja, en dat is dan een beetje te voorzichtig. Laten we gewoon aan de bak gaan met elkaar. Ja. Iedereen wil maar dit. U weet zelf toch ook wel dat dit eigenlijk te ambitieus is. Nogmaals, als u zegt, er moet nieuwe wetgeving komen, er moet andere ICT komen. Ja. Ja, dat is zo. Aan de andere kant hebben we nog nooit zo onder druk gestaan in de zorg als het gaat over de toegankelijkheid, over arbeidsmarkt. Ontzettend veel mensen stromen uit. Ja. Ofwel uit eigen keuze of met pensioen. Dus de druk maakt dat alles vloeibaar wordt. Dus volgens mij, als we hierover eens zijn, is er heel veel mogelijk. En kunt u nou één concreet voorbeeld noemen? Stel, zorgmedewerkers zitten nu te luisteren en die denken, ja, oké, wat gaat het nou concreet dan straks voor mij opleveren als ik in het ziekenhuis aan het werk ben? Wordt dat dan echt gewoon geen formulier om mee invullen? Dat kan toch ook niet? Nou, voor een deel denk ik dat kan. Natuurlijk niet het kind met het badwater weggooien, maar als ik bijvoorbeeld even naar de sector kijk waar ik zelf in werk, de gehandicaptensector, om te bewijzen dat wij geld besteden zoals we het gekregen hebben voor die cliënt, moeten voor elke dag moeten gerapporteerd worden. Elke dag een paar keer. Iedereen die werkt voor moet hetzelfde budget. Voor hetzelfde budget. En als we dat niet kunnen laten zien, dus als dan hebben we een controle op die rapportages. Mm-hmm. En dan wordt gezegd op basis van die rapportages of je het geld uit hebt gegeven wat past bij die zorg van die cliënt. Ik zou er heel erg voor zijn, en dat vinden zorgverleners denk ik heel erg mooi, dat ze niet meer elke dag hoeven te rapporteren als er geen bijzonderheden zijn. Sommige cliënten die wonen bij ons, die hebben een beetje ondersteuning nodig, maar die hebben net zo'n leven als jij en ik. Mm-hmm. En waarom zou je er elke dag over moeten rapporteren? Nou, en dat moeten we, want als we dat niet doen, dan gaat het zorgkantoor zeggen, het is niet duidelijk dat jullie dat geld hebben uitgegeven. En het zorgkantoor doet dat niet uit zichzelf. Mm-hmm. Daar is een wetgeving voor. Dus als je de wetgeving nou verandert, rapporteer alleen over de bedoeling.

In Rotterdam is een Amsterdammer van 18 jaar opgepakt met een explosief in zijn tas. Hij liep vannacht door de wijk Sjaarloos. Wat de jongeman ermee wilde doen is niet bekend. Het explosief is afgevoerd. President Poetin is bezig met zijn eerste buitenlandreis sinds het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Poetin is in Kirgizië. Dat land erkent het strafhof niet en zal hem dus ook niet aanhouden. Het arrestatiebevel is in maart uitgevaardigd vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. Iemand in Californië is in één klap ontzettend rijk geworden. Want in die Amerikaanse staat is het winnende lot verkocht van de op één na grootste loterijjackpot ooit. De winnaar krijgt verspreid over 30 jaar $1,7 miljard. Of diegene kan ervoor kiezen om direct 750 miljoen te krijgen. Bij een brand in een seniorenflat in Zoetermeer is vanochtend een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Veel andere flatbewoners werden volgens deze verslaggever van Omroep West geëvacueerd. Iedereen moest eruit, want er was enorme rookontwikkeling. Het was eigenlijk een brand binnen in het gebouw. En naast het gebouw wordt er gebouwd door een grote hijskraan. Die hebben ook de brand als eerste ontdekt. Die hebben zo'n een soort helikopterview van boven en die zagen rook uit het gebouw komen. De brand begon in de keuken van een appartement op de derde verdieping van de flat in Zoetermeer. Veel nieuwe Amerikaanse films en series lopen meer vertraging op, want Hollywood-acteurs en studio's worden het maar niet eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Onderhandelingen tussen de acteursvakbond en entertainmentbedrijven zijn voorlopig opgeschort. De studio's zijn weggelopen bij de gesprekken omdat ze het nieuwste voorstel van de vakbond onhaalbaar noemen. De vakbond vertegenwoordigt zo'n 160.000 mensen. Scriptschrijvers in Hollywood hebben na een maandenlange staking wel een voorlopig akkoord gesloten. Het weer bewolkt en vooral in het midden en zuiden regenachtig. In het noorden is het droger. Af en toe komt daar de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, hoe is het nu op de weg? Een stuk beter. Er zijn nog steeds files, maar die geven over het algemeen weinig vertraging. Een grote uitzondering staat op de A28 van Zwolle naar Amersfoort toe. Tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is maar liefst 3 kwartier. En tussen Hilversum en Almere Centrum rijden al de hele ochtend geen treinen door een sein- en wisselstoring. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met Naturalis-directeur Koos Biesmeijer. Met hem gaan we zometeen het gevecht aan met exoten die de biodiversiteit hier bedreigen. En Agete Ouwehand van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is hier ook. Met haar hebben we besproken hoe we de regeldruk in de zorg kunnen verminderen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: wie presenteerde gisteren zijn laatste Met het oog op morgen? Zie seesaw swinging with the boys at school. Your feet flying up in the air. Singing hey dill dill with the titty in the middle. Let me swing it like you just don't care. So I took a big chance at the high school dance with a lady who was ready to play. Wasn't me, she was foolish. She knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way. Ja, een heel veelzijdig man kunnen we zeggen. Tegen 11:30, het antwoord mocht u het nog niet weten. Dan nu, een klein berichtje in de krant met grote impact. Het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties vindt dat overheden meer moeten doen tegen invasieve exoten. Ofwel aan dieren en planten die hier niet van nature thuishoren en daardoor geen natuurlijke vijanden hebben. Maar wat moet er dan meer gebeuren en wat doet de overheid al? Dat ga ik bespreken met Koos Biesmeijer. Hij is wetenschappelijk directeur van Naturalis, het onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Dit was een internationaal rapport, maar moet Nederland zich aangesproken voelen? Ja, zeker. Ten eerste omdat het een goed wetenschappelijk rapport is. Hè. Je kent wel de IPCC, het IPCC, schrijft de klimaatrapporten. Hier schrijven alle wetenschappers over wat ze weten van deze onderdelen van biodiversiteit. Dus het klopt, eigenlijk dit is wat we weten. Maar Nederland is... Ja, heel erg open. Grootste haven, grote luchthaven. Dus ze zitten vol met soorten die het hier heel erg naar hun zin hebben, maar niet hier vandaan komen. Want die worden gewoon ingescheept, zou je kunnen zeggen. Ja, er wordt ingescheept, ingevlogen, ingereden, noem maar op. Wordt het steeds erger ook? Ja, het is al heel lang aan de gang, maar inderdaad, de globalisering zorgt wel dat je natuurlijk van overal tegenwoordig allerlei soorten meeneemt. Ja, enig idee hoeveel we er nu hebben in Nederland? In Nederland hebben we wel een paar duizend exoten. Nou, je moet natuurlijk onderscheiden. Je hebt exoten, zijn soorten die niet hier vandaan komen. Er zijn ook heel veel dingen die we verbouwen, allerlei dingen in onze tuin. En heb je invasieve exoten, dat zijn exoten die het eigenlijk hier te leuk vinden. Dus die zijn invasief. Ja. Die gaan helemaal los. Ja, en dat zijn er wel een paar honderd of zo. Ja. Ja. En wat wordt er dan bedoeld met overheden moeten meer doen? Nou... Dat komt erop neer dat, we hadden het net al over de overheid en de zorg. Eigenlijk heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. En ook voor. Dus dit raakt gezondheid, het raakt landbouw, het raakt leefomgeving. En Nederland is zo versnipperd dat je eigenlijk op nationaal niveau moet je daar eigenlijk echt wel wat aan doen. Ja, maar er gebeurt al wel wat, toch? Ik bedoel, we hebben hier de NVWA, ziet toe op handel in en het bezit van invasieve exoten bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is allemaal niet genoeg. Nee, dat werkt voor sommige soorten goed. Zoals zo'n tijgermug, als die dan ergens voorkomt, ontdekt wordt... dan wordt de hele buurt, wordt alles geëlimineerd, dat kan nog. Maar we hebben ook soorten die al heel lang hier zitten. Ja. En dat is veel meer werk. Bij het waterschap Hollands Noorderkwartier zijn ze nu druk bezig... met het in kaart brengen van het bestrijden van die invasieve dieren en planten. Dat gebeurt er dus nu. Verslaggever Anne van der Veen die liep mee met ecoloog Sandra Roodzand. En hun eerste stop is bij de mannen die ervoor moeten zorgen... dat waterplanten de sloten niet verstikken. Het is een beetje regenachtig. Hakken uit? Hakken uit, laarzen aan. We zijn in een nieuwbouwwijk in Heerhugowaard. Hier groeit grote waternavel, een exotische waterplant. Waar komt deze grote waternavel vandaan? Ja, nou, dat is altijd gisteren natuurlijk, van waar komt die nou echt vandaan? Maar hij wordt over het algemeen uitgezet door de mensen. Het is een vijverplant of aquariumplant. En men denkt van ja, het is toch zonde met die planten. Weet je wat, ik zet het in de sloot. Zonder enig besef van wat de risico's daarvoor zijn. Maar die plant die vindt het hier aangenaam. Die gaat groeien, die gaat woekeren. En die verdrinkt eigenlijk alle inheemse planten. We hebben dit zelf gedaan. Ja, dit is een menselijke invloed, ja. Nou, eens kijken wat je collega's aan het doen zijn. Yes. Nou heren, we staan om een soort hele grote emmer heen. En daarin zit een waterplant. En dat is dus de... Waternavel is dat. Dat is een exoot. Voelt als een best normaal plantje. Groene blaadjes. Dikke slierten. Hij ziet er eigenlijk best wel onschuldig uit. Nou, dat is het niet. Alles wat eronder zit, gaat allemaal dood. Uw grootste vijand? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ga naar mijn bed en ik sta naar mijn op. En je bent er dagen mee bezig. Echt waar? Ja, maar het is wel mooi werk. Waarom is het mooi? Nou, je ziet het opknappen, je ziet de sloten weer schoon worden. Jij doet dit 4 jaar? Ja, dat klopt. Leuk werk? Ja, ik vind het zeker leuk werk. Het is wel heel veel werk. En vooral in de warmere periode groeit dit gewoon heel hard. In het najaar wordt het een stuk minder, maar het lijkt nu, want het wordt ook steeds warmer natuurlijk, lijkt het ook gewoon in de winter door te groeien. Klimaatverandering. Ja, klopt. Wat zat jij trouwens nog? Je staat nog aan de worteltjes te voelen. Even kijken hoe het, nou, want het groeit. Als je zeg maar zoiets laat zitten, een heel klein beetje, dan heb je met een paar weken heb je gewoon een paar vierkante meter. Het groeit zo verschrikkelijk hard. We zijn op locatie 2 in Oterleek. En Sandra Roodstand, de ecoloog, neemt me mee lekker de regen in. Op zoek naar Japanse duizendknoop. Even mijn jas goed dicht. Hoe lang heeft het waterschap er al last van? Ja, dat is niet iets van gisteren inderdaad. Dit is ook al jaren aanwezig. En nou, ik denk dat we er sinds nu bijna 10 jaar zeg maar, wel mee bezig zijn. Voordat de risico's echt duidelijk waren van wat dat voor impact heeft op een dijk of kan hebben. En welke maatregelen moet je dan treffen. Maar het ei van Columbus is er nog niet. Dus er is nog geen geschikte methode om die plant uit te roeien. En dat maakt het ook lastig, want wat doe je dan in de tussentijd? Wat doe je dan in de tussentijd? Nou ja, wij trekken ze handmatig uit of we maaien. We maaien heel frequent en afvoeren. Ik moet even klimmen over een hekje. Dit is Sandra. Het is glad, had je even kunnen zeggen. Ja, sorry. Ja, ja. Is dit hem al? Dit is een stukje Japanse duizendknoop. Je ziet dus echt een hele rode stengel. En dit zijn die knopen. En dit is eigenlijk een kleintje. Maar het kan 2 tot 5 meter hoog worden. Maar ik denk serieus dat ik dit plantje best wel vaak gezien heb. Nou ja, het komt ook best wel veel voor. Dus dat zou goed kunnen. Gewoon op een wandeling. Ja. Nu zijn jullie het waterschap. Jullie zijn er druk mee. Maar je hebt ook de provincie, natuurmonumenten. Ja. Precies. Hoeveel groepen maken zich hier druk om? Nou ja, eigenlijk alle terreinbeherende organisaties. Gemeentes ook niet te vergeten. En iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen eigendommen en verantwoordelijkheden. Dus wij zijn echt voor die waterveiligheid, kwantiteit, kwaliteit bezig. Maar een beetje samenwerken? Zeker, maar er is geen gemeenschappelijke aanpak. En dat is wel een probleem bij exoten. Zou dat fijn zijn, ook voor jouw werk? Ja, dat zou het wel beter maken. Dus beheersbaarder, ja. Locatie 3. Ja. Het is dat we langs de weg staan, Sandra Roodstand, ja. Ecoloog. Maar ook best weer een leuk plekje dit. We zijn nu bij de Egmondermeer, aan de Hoeverweg. En we zijn hier bezig met visstandonderzoek. En hier zijn ook een aantal kreeften boven gehaald. Dat is natuurlijk ook een van de invasieve exoten die we hebben. Wie ben jij? Wesley, we hebben er een paar kunnen vangen net tijdens de visbemonstering. Laat maar zien. Grote bakken. Ja. En dan zien we, die gaat op zijn achterpootjes staan. Of hoe noem je dat? Op zijn staart? Ja, die is agressief. Deze zijn van het voorjaar geboren, die hele kleintjes. En deze is al een paar jaar oud. Echt waar? Ja, of 2, 3. Ongeveer, ja. De vijand. Ja. Zien we hier. Ja, deze graaft gangen, knipt planten, graaft in oevers. Dat is iets wat wij, waar we niet blij van worden. Wat een rotbeest. Ja. Dit jaar heb ik ook de muskusrattenvangers gevraagd van willen jullie alle bijvangsten van kreeften doorgeven? Die hebben best wel een gebiedsdekkende locaties. 1100 schijnduikers die ze aflopen. Ik heb de eerste resultaten daar ook van binnen gekregen. En dat geeft al aardig beeld van verspreiding. Ben je geschrokken? Ja, best wel. Dat zit het hele beergebied. En we horen dat natuurlijk wel al. Maar we hebben dat nog helemaal niet tastbaar op de kaart. En dat druppelt nu een beetje binnen. Je weet eigenlijk niet hoe groot het probleem echt is. Nee, het zit onder water, hè? Dus het is niet goed zichtbaar. En wie bent u? Mijn naam is Simon Hogeboom en ik ben hier de visrechthebbende. Ik mag hier dus gaan vissen met fuiken. Maar u vist wel eens op paling. Ja. En dan is deze kreeft de bijvangst. Ja. En zijn het er dan veel? Ja, ik heb wel eens fuiken die ik omhoog haal, daar er meer dan 200 in zitten. En dat is veel? Dat is een hele berg, want er zit er maar 1 paling in. En wat doet u dan met die kreeft? Daar zet ik maat 47 op en die trap ik plat en die gaan weer terug. Is dat een manier? Nou ja, enigszins. Ja, het helpt natuurlijk om het een beetje terug te dringen. Die kreeften die geven heel veel eitjes af. Hè? Dus die kunnen tot wel 500 eitjes onder die staart hebben. Dus dan snap je wel dat heel snel kan gaan. En in zo'n watersysteem, ook hier, dit is natuurlijk een netwerk van allemaal slootjes die in verbinding met elkaar staan. Het water wordt van het een naar het ander gepompt, dus die verspreiding gaat heel snel. Dus dat maakt natuurlijk dat ook explosief groeit. Ja, je hoorde ecoloog Sandra Roodstand van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in een reportage van Anne van der Veen. Ja, Koos Biesmeijer, het maat 47 erop zetten lijkt me niet een duurzame oplossing. Nee, en dan teruggooien helemaal niet, inderdaad. Nee, maar je ziet hoe moeilijk het is. Hè? Die exoten, die zijn, als die hier zijn, hebben ze niet hun natuurlijke vijanden. Dus die gaan helemaal los. Die kunnen andere dingen doen dan waar ze oorspronkelijk voorkomen. En dat hoor je in deze drie voorbeelden als echt een probleem. Nee, ik zou ze opeten, die rivierkreeft ze overigens. Maar ze zijn heel lekker. Ik heb ze ook wel eens gegeten. Ja. Is minder als je gaat zwemmen met je voeten erin. Maar voor de rest... Dan kan je ze ook mee vangen. Ja, ja, ik heb wel begrepen dat je in Nederland weer een vergunning moet hebben om ze op te dienen. Nou, en we hadden het net nog over regelgeving. Dit is ook weer zoiets. Je moet gewoon mensen... Kijk, paling is ook een leuk voor. Paling is enorm bedreigd. Dus je moet eigenlijk die paling vissen. De natuurmonumenten wilden bijvoorbeeld helemaal niet eigenlijk. Maar ja... krijg je mensen aan dat rivierkreeften eten en vissen. Dat zou heel mooi zijn. Ik zou zeggen, gooi die paling terug en hou die rivierkreeften dan. Ja. Het voelt wel een beetje als dweilen met de kraan open... als ik het zo hoor in die reportage. Van, ja, we kunnen maaien, we kunnen het uittrekken. Maar ik hoor geen duurzame oplossing. Ja, nee, het ging hier even over tafel, hoorde ik nog even glyfosaat. Grappend, dat is natuurlijk... Maar dat is wel een hele moeilijke afweging, om eerlijk te zijn. Ja. Ik ben bestuurslid van Natuurmonumenten. Daar willen we ook niet dat die Japanse duizendknoop verspreidt. Maar als je hem... eruit trekt, dan kleine stukjes kunnen al hele nieuwe op nieuwe plekken weer opkomen. Dus soms is inderdaad helaas gif of een andere chemische bestrijding misschien wel de enige manier, maar dat wil je natuurlijk helemaal niet. Nee. Zijn er ook creatieve manieren om naar dit soort problemen te kijken? Ja, zeker. Je kan natuurlijk die vijanden, die natuurlijke vijanden, kan je hierheen proberen te halen. Dus er wordt ook onderzoek gedaan naar de Japanse duizendknoop om te kijken, zijn er nou insecten die, die zorgen dat die niet zo goed groeit? Ja, maar ga je dan niet een nog groter probleem veroorzaken? Want weten we dan ook de effecten daarvan weer op de biodiversiteit die we al hebben? Het leuke, maar ook vervelende van die biodiversiteit is dat het nooit een rechte lijn is. Hè. Je kan niet goed voorspellen wat er gebeurt. Konijnen in Australië gaan helemaal wild. En dat kan alle kanten op. Dus best vereist goed onderzoek. Ja, is het mogelijk om een soort prioriteit aan te geven? Want het is zo groot en zoveel. Ja. Hoe denken jullie daarover? Bijvoorbeeld gezondheidsbedreiging... en leidend kan zijn voor de stappen die genomen moeten worden. Ja, is er iets over te zeggen? Dat is absoluut waar, want de NVWA heeft ook echt verantwoordelijkheid voor een aantal van die dingen. Dus daarom worden die tijgermuggen bijvoorbeeld, die gewoon ziektes bij ons over kunnen brengen, die worden wel helemaal bestreden. En sommige andere dingen, dat is inderdaad dweilen met de kraan open. Ja, en ik hoor Sanne Roosland ook zeggen, samenwerking is nog een bottleneck. Er wordt wel samengewerkt, maar er is geen gemeenschappelijke aanpak. Nou zit u ook in het bestuur van natuurmonumenten. Heeft u er in die functie zelf ook last van, dat er niet goed wordt samengewerkt? Ja, nou, het is wel grappig. Een tijdje geleden waren we in Schorrel in de duinen. In Schouwduiveland in de duinen. En daar had Natuurmonumenten een heel groot project. Hadden ze alle bospest, de Amerikaanse vogelkers, weggehaald. Dat is een struik die een paar meter hoog kan groeien en dan gewoon een bos wordt waar niks meer ondergroeit. En toen keken we de andere kant op en toen zagen we een stuk van Staatsbosbeheer in dat geval die dat niet had gedaan. Dus het had natuurlijk veel meer effect gehad als je met z'n allen dat gedaan had. En dan zijn we in Nederland, met vorig gesprek ook, iedereen kan het wel willen, maar zijn we niet zo goed in. Nee. Maar denkt u nou, want er is dus nu een opdracht, zou je kunnen zeggen, van de VN. En dat zegt de overheden, pak dit nou aan. Zou dit dan het moment kunnen zijn om dat eens goed te gaan organiseren, dan die samenwerking? Ja, maar er is ook er is niet echt een opdracht. Het is een rapport met aanbevelingen. Ja. Maar er zijn wel opdrachten van de EU, bijvoorbeeld, om een aantal soorten onder de duim te houden. En daar is gewoon geen geld voor. Nee, want er is een biodiversiteitsstrategie voor 2030 van de EU. Daar staan ook allerlei maatregelen in en dingen om te doen. Het is ook wetgeving overigens, dus je zult het moeten doen ook. Ja. Maar... Nou, als we daarover beginnen, met natuur, dan kunnen we nog even. Eigenlijk zeggen, er is geen geld voor, dus dan doen we het maar niet. Is dat we hebben ook wetgeving over allerlei dingen. En we hebben weinig natuur van slechte kwaliteit. Heel veel soorten die het slecht doen. Invasieve soorten, landbouw die heel veel schade levert. We hebben allerlei regels daarvoor en die handhaven we niet. Dus als we gewoon de regels zouden handhaven die we hebben, dan zouden we een heel andere natuur en biodiversiteit hebben. Maar ik las ook dat dit Europa breed, dit probleem van die exoten, 12 miljard euro kost. Ja, en wereldwijd nog veel meer. Dus de overheden zeggen nu, we hebben er eigenlijk geen geld voor om dit goed aan te pakken. Maar intussen draaien we wel op voor die kosten. Nou, dat is precies hetzelfde wat we met glyfosaat over hadden en net over de zorg. Dit is korte termijn acties op een lange termijn probleem. En als je die lange termijn gaat oplossen, dan ga je andere dingen doen. En wat kunnen we als burgers doen? Nou, als burgers, het begon met heer Hugo Waard, geloof ik, hè, en in een woonwijk. Ja, die mensen Ik zie overal, ik kano veel. Ik zie overal van die gekke planten in de vijver. En dat zijn mensen die gooien gewoon hun vijverplanten over de heg. Dus je komt niet zo ver, want dat ruim je allemaal op zelf. Dat probeer ik wel, maar soms ga ik ook langs. Blijf je dobberen met je kano bij de duizendknoop. Ja. Maar ik, zo'n exoot, die ziet de landsgrenzen niet. Hè? Zo'n rivierkreeft denkt niet bij de grens van België. Ik kan er niet overheen. En die rivierkreeften krijgen we niet meer weg hoor, uit Nederland. Oh, okay. Wat we ook doen. Die moeten gewoon op gaan eten. Die moeten we op gaan eten, ja. Ja, precies. Maar is dit dus niet, wil ik zeggen, iets wat je dus Europa breed zou moeten aanpakken? Het gaat om samenwerking. Dus je kan hier als natuurorganisaties in Nederland een prachtig samenwerkingsmodel hebben, maar dat is vechten tegen de bierkaai dan, toch? Ja, er zijn ook eerder Europese richtlijnen dan Nederlandse. Dus het gaat ook vanuit Europa eigenlijk. Ja, maar? Maar het is heel ingewikkeld. Kijk, en vooral het waterschap noemt dan, er kan niks meer ondergroeien. Maar die hele waterwegen blokkeren. En wij hebben natuurlijk enorme problemen met te weinig water, te veel water. En dat wordt alleen maar meer in de toekomst. Dus op een gegeven moment wordt het echt een urgent probleem voor waterschappen. Besteden ze geld aan waar ze geen geld aan willen besteden, dan komt er wel een oplossing, denk ik. Zijn er ook nog, om op een lichte noot te eindigen, exoten waarvan u denkt, nou, best wel fijn als die deze kant op komen, of nou, dat we die hebben? Dat is een grappig voorbeeld. Ik heb 10 jaar in Costa Rica gewoond, in de jaren 90. Dus als ik uit mijn huis loop en ik hoor de halsbandparkiet, ook zo'n exoot. Die in Amsterdam veelvuldig aanwezig is. Ja, en in Leiden. Ik woon in Leiden ook. Ja, okay. Daar word ik hartstikke blij van. Want dat brengt mij terug naar de regenwouden van Costa Rica. En die zijn geen probleem voor de biodiversiteit. Ja, die zijn ook wel een probleem, maar ja. Dan zie je hoe dubbel het is. Ja, precies. Maar wel eentje waar je nog vrolijk van wordt als je 's morgens wakker wordt. Ik word daar vrolijk van, ja. Zo is het ook. Heel erg bedankt, Koos Miesmeijer, directeur van Naturalis, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, Jos Hendricks uit Beverwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie u even rechtop gaan zitten bij de tune van de nieuwsquiz. Welkom. U heeft eerder meegedaan. Klopt, ja. Ik werd gebeld gisteren of ik mee wou doen. Oh, daar heeft iemand afgezegd, denk ik. Heel fijn dat u erbij kunt zijn vandaag. U werkt bij Alliander, zingt bij een zeemanskoor. Ja. En volgt graag het nieuws. Ja. En dat laatste is denk ik vooral heel handig voor inderdaad. Nu. Ja. Ik wens heel veel plezier. We gaan beginnen. De hoogste score tot nu toe was 63 punten. Maandag neergezet door Robin het Hart uit Huissen. Er wordt dit seizoen geen regenboog-aanvoerdersband gedragen door spelers in de Eredivisie. Want wordt alleen nog gedragen als clubs daar zelf voor kiezen. Het afgelopen weekend was het coming-out day in de Eredivisie. En het was voor het eerst geen verplichting. Vorig jaar ontstond ophef nadat de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior op coming-out day de One Love-band niet wilden dragen. En dan zie je wat er gebeurt. Namelijk helemaal niets. Ja, de boodschap was duidelijk. Iedereen is welkom in het voetbal. Maar de KNVB gaat clubs niet meer oproepen om actief mee te doen met deze internationale campagne tegen discriminatie. Vraag 1. Hoe heet deze campagne? Zou ik niet weten. Het gaat over de One Love Band, maar Nou, dat is in één keer goed. Het heet de One Love campagne ook. Kijk, dit rekenen we goed op, jury? Zeker wel, ja. Rekenen we hartstikke goed. De KNVB gaat wel door met de campagne, maar clubs moeten zelf bepalen wat ze gaan doen. Komen bij vraag 2. Welke stichting die opkomt voor de homo-acceptatie in de sport noemde het besluit vrij pijnlijk? Nee? Ja, nee. De John Blankenstein Foundation is het. Ja, ik vind dat er nu sprake is van achteruitgang. Er is veel meer agressie en weerstand vanuit de samenleving, al dus Thijs Smeenk, bestuurslid van die John Blankenstein Foundation. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. En een vliegtuig van KLM vliegt vandaag toch niet naar Israël. KLM zegt dat het voor de burgerluchtvaart te gevaarlijk is in Israël. Dat bleek ook uit de eerste repatriëringsvlucht vandaag. Het toestel kon niet gelijk landen omdat het vliegveld onder vuur lag. Het was even heel spannend. Wat gebeurde daar? Nou, het alarm ging. En dan moet je gaan liggen op de grond met je hoofd naar beneden. Ja, KLM gaat toch niet naar Israël om Nederlanders op te halen. Wie neemt deze vlucht nu over? Nou, de luchtmacht. De defensie. Ja, dat is goed. KLM laat weten dat het op dit moment te onveilig is voor hen om te vliegen. Vraag 4 dan. Het eerste Nederlandse militaire vliegtuig met gestrande reizigers landde gisteren op het vliegveld in welke stad? Eindhoven. Ja. Aan boord zaten 199 mensen. Daarbij ook 28 leerlingen en 4 docenten uit Rotterdam en Gouda. Vraag 5 dan. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. And what we have got to do is create a more democratic economy. Which works well for all and not just the few, where a handful of billionaires do not have the kind of power. Wie is dit? Ik ga gokken. Blinken. Ja. Nee. Koos Biesmeijer weet het, denk ik. Bernie Sanders. Denk ja, ik. Het is Sanders, die was in Leiden. Bernie Sanders, precies. Hij was in Nederland en België voor een boektournee. Ja. Even kijken. Ik krijg nu kans om nog een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt... en op de moeilijke vraag 2 punten. Wilt over u dit onderwerp, over ja. Benny Sanders. Ja. Nou, doe maar moeilijk. Moeilijk? Hoe heet het boek, Nederlandse titel, dat hij kwam promoten? Nee. Nee? Koos? Nee, dat weet ik niet. Ik weet nee? Niet. Nee, hij was bijna niet. President of kandidaat, maar ja, zoiets. Nee, het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme. Ja. Helaas. Even kijken, u kunt bij de volgende vraag ook weer een paar klappen van punten verdienen. In totaal 4 namelijk, is de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term, hè. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Daar gaan we. 4. Het loopt niet echt lekker. 3. En dat is een groot sandaal. 2. Ik koers af op beurzen voeten. 1. Mijn beursgang werd niet het verwachte succes. Oh, van die sandalen. Mm-hmm. Brikken. Ja, hele. Kom maar, ja. Ja, die sandalen. Maar welke? We willen weten welke. Ja, ze hadden ook een Barbie-versie. Mm-hmm. Nee, die zit goed in de. Brickstore of zo. Brick. Nu zeggen. Ja, zoiets, weet ik niet. Nee, Birkenstock. Birkenstock. Ja, en we begonnen met het loopt niet echt lekker. Ik vind van wel trouwens, hoor. Het is echt privé-strauma aan je voeten. Ik ben even op vierde been gezet, zijn daardoor. Ja, precies, ja. Ja. Maar goed, ze gaan dus naar de beurs. En dat is niet het succes geworden wat ze ervan verwachten. Ja. U heeft een nieuwsfactor van 3. U moet 22 vragen goed beantwoorden. Dat is pittig, hè? Ja. Gewoon van genieten dan maar, joh. Ja, ja. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land heeft tientallen miljoenen teruggestort bij de EU vanwege onvrede over de migratiedeal? Tunesië. Ja, Talpa staat open voor gesprekken met Joodse organisaties na uitspraken van wie? Die snor, hè? Ja. Hoe heet die? Johan Derksen. Ja, autofabriek VDL gaat batterijsystemen bouwen voor welk automerk? Mercedes. BMW. Hoe heet de Nederlandse atleten die de titel Beste van Europa kan prolongeren? Bol. Ja. Wie presenteerde gisteren zijn laatste met het oog op morgen? Van der Zanden. Herman van der Zand. Ja, het kantoor van welke bank in Utrecht werd geblokkeerd? ABN AMRO. De Rabobank. Oh. Verzekeraar ASR gaat zo'n 260 mensen ontslaan naar overname door welke branchegenoot? E.ON. Egon, in welk land viel de hoogste jackpot ooit? Bijna 1,7 miljard. In Amerika. Ja, geldschieters willen in Delft welke musical redden? Ja, die nood gekomen is, die musical. Willem van Oranje. Willem van Nederland Oranje. Onthoudt zich van stemming over welke omstreden onkruidverdelger tot slot nog? Ja, het is Roundup, hè? Ja, zo heette het eerst. Ja. Je zit steeds zo dicht in de buurt, Jos. Ja. Ik mag je niet helpen. Ik heb heel veel gelezen, maar... Ja, glyfosaat was het. Ja, daar heb ik het net toch over gehad. 15 punten helaas, ja. Jos. Maar heel fijn toch dat je zo op het laatste moment in wilde vallen vandaag. Graag gedaan. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag, Koos Biesmeijer van Naturalis. Dank je wel voor het gesprek. En ook aan Geet Ouwehand van de Raad voor Volksgezondheid en de Samenleving. Dank je wel dat u hier wilde zijn. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vanmorgen? Goedemorgen, Roos. De ogen zijn natuurlijk gericht op Israël, maar ook dichter bij huis bij de demonstraties die alles te maken hebben met dat conflict. Gaat de politie natuurlijk ook over. Kijkt vooruit en heeft ongetwijfeld scenario's wat we te verwachten hebben. Maar diezelfde politie wil ook 400 miljoen extra van het nieuwe kabinet, zegt de korpschef Henk van Essen. Met hem ga ik praten. Tot zometeen. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV.